by my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that. Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 13 percen. Ezt jó nyakon vágtam ezt a zenét. Hát ízléssel, azt kell mondjuk. Ízléssel, szépen, de a csillag megy az égen. Jani meghallott, hogy van még egy zene, elkezdett kávét. Igen. Ez csak... de figyelj, de egyébként ez is azt mutatja, hogy milyen régóta dolgozunk már, így abban a pillanatban, ahogy startoltál. Igen, hogy bejött a Balázs típusú keverés, abban a pillanatban már vágtattam is befelé. Értem. Én nem mondom, hogy van a lövervágás, meg a balázsvágás, ez volt az utóbbi. Várja, székemet be akarom akasztani. Igen, szóval jó, azt hittem, most nem volt kedvem még egy adat meghallgatni. Mondtam, ha már bejöttünk, hát akkor melózzunk, kezdjük el, aztán persze, majd. Persze. Nem? Éppen megdicsért Laci, és nagyon jól esett, mert mondta, hogy hát, de ez férfi kell. Hogy? Megcsináltam a kávégépet, mert behol volt szorul a kapszula. Tényleg? Oda szaladtam, pikpak, érted, kiúztam, behúztam, kiraktam, beraktam, eltávolítottam belőle a beakadt kapszulát, beleraktam a Lacinak a kapszulát, elindítottam a kávéfőzőt, és azt mondta, hogy átlátod, ez igazi férfi kell. És ez olyan jól esett. És akkor most működik? Tudok kávét inni? Nem ez a lényeg. Hanem ugye a Laci csak ez érdekel. Csak ez érdekel. De nem azzal csinál, hanem a nekem mindegy, mivel csinál. A nagygép az működött eddig. Az működik, igen, de ez a kapszulás. Nekem mindegy, mivel kapom a kávét, csak kapja meg, két napja stúdióba állok, úgyhogy egész hétvégém ráment. A szorgos népet szolgálom. Ráment a hétvégém, érted? Melóznom kellett. Hát mit tesz az RTL, sértem az értet, hogy dolgoztatnak. Hát most komolyan mondom, milyen világ ez. Mit kezdenek magukról? Hát csupi, van ilyen. De most nem jó nekik egy szerda? Hát most de az is lesz. Bocs. Full cat, full szerda, végig tolom. Figyelj, felületesen olvastad el a szerződést, amit kötöttél velük. Döbbenetes, hogy néha azt akarják, hogy dolgozzak. Hát én nem is értem, hogy lehet ilyen munkaszerződést csinálni. Nem elég, hogy vagy nekik. Hát érted, hogy tudják, hogy te vagy. De mindig ott van a nevem mellett, hogy RTL. Hát azért emellett még az, hogy bemenni a stúdióba, hát komolyan mondom. Miért nem annyi vagy, ne legyél máshol ennyiért. Itt írt a rász kész. Élet ez így? Hát komolyan mondom, élet ez így, hogy mások kint a 6 fokban, meg a 8 fokban, meg a jeges északi szélben, meg benne a stúdióban. Hát lehet így, komolyan. Hát lehet így élni. Közösség is jön ott szórakozni, nézi a műsort, érted, még ők is jól érzik magukat. A Csapi van ilyen? Hát, ahogy, hát, ne, hát, nincs ilyen. Na mindegy. Úgyhogy gyerekek, velem sok minden nem történt. Azt kell, hogy mondjam. Kiváló tévéműsorokat rögzítettem. Kiváló tévéműsorokat rögzítettem, egy sötét stúdióban ültem szombaton is és vasárnap is. És ülök még kedszerdán pénteken. Már lámpák sincsenek. Egy sötét stúdió. Már egy sötét stúdióval is veritek a TV2-t. Csak éjjellátóval lehet megnézni a műsor. Nem tudom, hogy sötétet adunk, és így nézettebbek leszünk, mint a TV2. Hát ez az igazi teljesítmény. Hogy nem kell már, hogy semmi legyen. Nem, hát a nappali világoshoz képest azért az egy mordori vidék az ott bent, úgyhogy... Tegnap este 8:30-kor szabadultam. Este. Mert az idő az gyönyörű volt egész hétvégén, úgyhogy arra nem lehet szerintem panaszunk. Felénk persze, hát most már jönnek nyilván az SMS-ek, vagy Viber üzenetek, hogy feléjük nem volt annyira jó. De nem is tudom, mi volt. Hát szeles volt. Szeles volt. Egy egyes északi szélreje, plusz 6 fok. Hát. Gyönyörű. Ma már igen, hát ma már jön vissza. Holnapig, amikor is újra elkezd esni az eső, de ezt téged nem zavar, hiszen egy stúdióban fogsz állni. Érted, egy fedett helyen, száraz helyen, légkondicionált helyen. Látod, milyen jó forgat. Amiért zavar, egyetlen egy dologért zavar, mert van badge-em a 250-es ATP-re. És ez rettenetesen bosszant, hogy egy kedszerdán pénteken nem tudok kimenni. Ez nem hétvégi esemény? Nem, hát az egy hétig tart. Egy hétig vagy két hétig, nem tudom, azt hiszem egy hétig. Most indult, tegnap volt ugye az Ivanicevic-Szafin bemutató meccs, amelyetek nagyon jó lett, és akkor ma már ütik. Ütik a Bogyeszt, Fucsovics is indul szabadkártyával. Möri végül nem jött, mert Barcelonát választotta. Uh-huh. Abból a szempontból megértem, hogy ide szabadtéri a játék, és akkor mondta, hogy viszonylag nehezen akklimatizálódik, úgyhogy rossz idő lesz itt a második második felében a hétnek, Barcelonában meg durván 23 egész héten. Tehát mondta, hogy inkább oda megy, de azért elmennék megnézni. Úgyhogy... Hát meg azért attól függetlenül, hogy ezek az úriemberek már visszavonultak, Iván is, hogy meg Szafin, azért akkora nevük. Hát az egy bemutató meccs, persze, ők hűltek tegnap, de úgy ütik a labdát, meg úgy érnek a hálóhoz, meg hát a hálóhoz nem lezütőz. Úgyhogy emiatt. De amikor kimegyek, azért megnézem. Csütörtökön, szombaton és vasárnap, érted, a család meg most csak el van egy hétig nélkül. Ha viszem őket is. Ha viszem őket is. Hát kedvet kap valamelyik ők hozzá. Na, igen. Hát ha jó idő lesz, csak nagy elsőt mondanak a két második felére. El Clasicot nézte valaki tegnap? Igen. Belenéztél? Én láttam, hogy megy, és altattam a gyereket, és utána nem volt erőm bekapcsolni a tévé, de most olvasom. Én voltam, és néznem kellett. Kire? Na, mondd, hogy kire fogadtál. Örültünk. Megtetted a Barszát? Persze. Tehát szerintem a Barsza hatalmas mumbusa a Reálnak, akármi van. Mindig, ők mindig egy picit befeszítik. Majdnem elment akkor. Majdnem. Hát így szeretetted, vagy... 90, ne. Megtetted egyértelműen? Érted, a mérkőzés győztesére fogadtam. Ha pénzt keres, akkor pénzt keres. Így van, 92. percben egy... Tudom az összeget nagyjából, hogy... 1005, na jó, de lett belőle 1800. 1750. Kicsit ez, kicsit bukok. Kicsit elős, kicsi bukás. Kicsi össze, nem fáj. Nem fáj, az a biztos. Nem, egészen. Messi döntött el még hozzá talán, hogy 99. percben. Óriási meccs volt állítólag. 92. percben. Puh, nem láttam sajnos, pedig láttam, hogy megy, meg tudtam róla, és mondom, nincs erőm bekapcsolni már. Azt megelőzően ember hátrányból tudott fordítani a Real, és akkor utána még Messi bedurantott. Igen, rám azt kiállították. Egy ilyet azért meg kell nézni, basszus. Ráadásul én azért a Real kedvelem. Nagy meccs, és azelőtt azért nem nagyon jött ki a Barszának a lépés, hát ugye a Real meg úgy búcsúztatta a Bayert, ahogy ezt hallottuk, úgyhogy otthon is játszottak. Tehát, hogy minden mellettük szólt, tehát én a biztonság kedvéért azért pont az ellenkezőjét gondoltam. Azt hittem, hogy tettél ide is oda is. Egy kalandor vagy. Nem lehet nyerni sem. És amikor látod, hogy megy el a meccs, amire fogadsz, mert nem erre, de bármely, akkor próbálod valahogy visszahívni az utalást, hogy gyere, ne! Élőben, hát hogyha az élőfogadásról van szó, akkor azért ott lehet még mókolgatni. Tehát, hogy kirúgja a következő gólt, mennyi lesz az állás, vagy mennyivel kevesebb, mennyivel több. Tehát ezért vannak lehetőségek még, azért jó az élő. Ja, azon tudsz visszahozni. Játékpénzzel természetesen. Hát nyilván. Így van. Aki viszont nem játékpénzzel fogadott a hétvégén, vagy a hétvége előtt valamikor hatosra is teli találatosa volt, az most 1.571.000.000 forinttal gazdagodott, és volt teli találatos, úgyhogy valakinek most egész jól indul a hete. Lehet, hogy még nem tudja. Aha. Mert mit tudom, én nem nézte meg a sorsolást. Nézze meg mindenki a selvényt. Ma megy be, betolja a gépbe, és akkor hírja. Általában ilyen pénzügyileg hülyék nyernek, úgyhogy azért nem irillem tőle, mert úgyis elveri egy éven belül. Esetek 98%-ában kevesebb pénzük van egy év múlva, mint a lottó nyerés után. Amikor megkaptam, tény. Megkaptam az e-mailt, hogy nyeremény érkezett, hatos lottó szelvényén nyereményt ért el, akkor azért egy ideig nem mertem még oda kattintani. De miért nem ezt a izét játszod? Mert tudod, ugye? Ezt tudod. Hogy? Schrödinger macskája. Érted? Tehát, hogy ja, tudom, hogy már. Addig nyertes voltam. Még addig nyertes voltam, igen. És már e-mailt küldenek róla? Persze, profi. De miért nem ezt az Euro jackpotot játszod? Ez beírdatlan nagy lóvé van. És ott csak 50-ből kell, mit tudom, 5-öt, meg aztán még 10-ből 2-t, ami nyilván ugyanaz. Hát csak egész Európa játszik. Még egész Európa játszik, de hát a nyeremény is óriási, és ott valamilyen ilyen 10 meg 20 milliárd forintnak megfelelő összegeket lehet nyerni. Tehát ilyen 1-2-3, nem tudom, hány millió eurót. Nem fogok osztozkodni valami segélyből élő brittel. Hát ha egy ember viszi el, most elvitte egy hónappal ezelőtt egy ember, nyert, nem akarok most hülyeséget mondani, mert 10 vagy 20 akárhány milliárdot. De ő volt a magyar nyertes. Valami nem tudom, 50-40 millió eurót, vagy nem tudom, mit vitt el. Ezt gondold el. Már Jani úgy van vele, hogyha most nyert magyar egy hónapon belül, akkor most nem ő jön. Tudod? Azért nem, ugye? Így vagyok? Így vagyok. Szerintem én hát így nem lennék. Hát ha most nyertek a magyarok, akkor már most megint nem nyertünk mi. Most őszintén a 1,5 milliárddal nem lennél meg, ami most tegnap volt a hatos lotton. Kézed, hogy egyébként nem vagy meg. Tehát az a durva, hogy nem vagy meg. Hát most számoljunk egy kicsit. Nem, mert abban a pillanatban, tudod, mindenki maga szintjén szorong. Tehát abban a pillanatban az jön, hogy akkor már kinézel mondjuk egy házat, mondjuk 400-ért. Van most a part. De akkor már kicsit kell adni a rokonnak, akkor már csak 500 van. Veszel egy-két kocsit kicsit a gyereknek, és már csak 200-on elkezdesz szorongani. Sőt, nagyon gyorsan el lehet azt tapsolni egyébként. Vendik autót a Somának, 7 év. Na jó, de mondjuk magadnak. Hmm. Az meg mondjuk akkor igen. A feleségednek is. Meg elindítasz egy kisebb ezt, azt megveszel egy nyaralom. Ez egy pikpak egyébként. Tehát, hogy úgy el lehet tapsolni, mintha 100 000 tapsolnál. Megvegyi befektetésnek a Somának, majd 20 év múlva megkapja. 20 év múlva tudod, még fog érni az a 0 kilométeres zsírúj autó. Ez igaz. Meg hát ki az, aki lottózik? Tehát általában tényleg azok lottoznak, akik ugye hát nem értenek annyira a pénzhez, mert nincs pénzük. Mm-hmm. Sokszor van egy-kettő, akinek beválik. Mi is beszéltük a lottonyertessel, aki medencés házat üzemeltet, és nem változott meg az élete. Igen. Na de bármilyen lottónyerésről szóló könyvet elolvasol, abban azért tényleg az, hogy 10-ből 8, az annak a kukába megy az élete egy év alatt. Elválik, bedől, után végzni, és valami angol csávóról olvastam. Uh-huh. Azt én nem is értem, mert ő például vett 15 darab nagy értékű autót, tehát mikor látod, hogy elment a nyereményed, de van még 15-40 milliós kocsid, hát az is 600 millió forint, érted, add el féláron, akkor van 300 millió forintod, azért abból megint csak el lehetne egy kicsit. Igen, csak elkezd elherdálni, és amíg fél év vagy egy éven belül szinte az utcán volt megint. Úgyhogy megjárta a Mennyországot, tehát kíváncsi lennék egyébként, mit csinálnánk. 1 milliárddal. Hát meg itt volt ez a néni bácsi, akik 600 millát nyertek. Magyarországon? Aztán, igen, igen, aztán befektették, de korábban azt hiszem, hogy hajléktalan volt a bácsi. És Broker Marcion? Nem, kávézóban meg hasonlókban, azt gyönyörűen. Hello! Bizonyám. Visszalátásra. Aha. Nem értesz hozzá, rosszul fektetett be, jönnek az okosok, lerángatnak, szóval nagyon, nagyon észnén kell lenni. De azért el tudnám képzelni. Mm. Mit csinálnék 1 milliárddal? Hát. Jönnek a nagy ötletek, megy a lakásos társaság zuglóban. Még egyet belőle. 100-ért kiadott darabját. Igen. Tehát most építsél meg egy 40 lakásos társas házat, aztán... Rögtön egy egyszerű dologba vágsz bele. Nagyon egyszerű dologba vágsz, mert neki az ajtűes elfogja, úgy viszik majd, mint a cukrot. Fölépíted a 40 lakásos társas házat, kiderül, hogy nem tudom, mi van elrontva, és a kutya nem viszi el, mert átvágott az építető, és nem tette be, és ott áll neked 400 millióval egy 40 lakásos társas házat, úgyhogy a büdös életben nem adsz el egyet se. Most a legrosszabbat nézem mindig nyilván. Tehát lehet, hogy eladod, és óriási kaszálsz rajta. Na jó. Megvennéd a Balaton északi partját, a délit már úgyis eladtam. Ha nehéz lenne labdába rúgni, tehát hogy az 50 milliárdot gyerekek EU-s pénzt. Én nem csodálom, hogy Mészáros Lőrinc betette a lábát. Hogy nem éppen oda, ami aztán igényel majd 350 milliárdos fejlesztési pénzt. Zárója bezár. Hol tartottam? A lottó nyereménye más. Zárója kinyitva, zárója bezár. Nógrádi úr. Szóval 1 milliárd. Én azt nem nyúlnék most hozzá. Másfél. Tehát másfél. Nem nyúlnék hozzá. Hát bankba nem teszed, mert az 1%. Ne, több bankba teszem, de ott aztán elkezdek. Én azért ezzel foglalkozom. Hát nyilván, aki egy picit ért hozzá, az akkor elkezdesz. Csinálsz egy portfóliót, aztán az ott szépen elketyeg magadnak. Azért egy 5-10%-ot ki lehet belőle csiholni évente, de az nem banki letét, hanem belerakod a különböző portfólióba, és akkor csinálsz tőle valamit. Nem? A másfél ingatlan. Már lehet kérni ilyen szakértőt, nem? Csokot. De azt hiszem, azt mondom, már lehet csokot felmondni. Igen, a 10 milliót még igényelni. Arra már nem, hogy bankba beteszed, és akkor ott a bank ad egy embert, aki ezzel neked fog. Hogyne, hát az privát banki szolgáltatás, tehát ezt nem is szabad egy bankban. Tehát az onnan kellene kezdeni, hogy mikor elrakod 4 bankba. Mindenhol beraksz 250 milliót, ez egy nagy baj ne legyen. Privát bank leszel azonnal, tehát ugye privátként kezelnek, és összeraknak neked valamit, egy csomagot, amit teszem befektetési alapokba, kötvényekbe, ingatlan alapát, attól függ, hogy hova, milyen hozamot ígér, szépen berakod. Nem nyúlsz hozzá, csak ketyeg, ez az okosabb. De azért megszólal a kicsi ego. Csak lehetne ebből többet csinálni. Azt mondja, kárdozi a pizsereg mellett, hogy vegyünk már egy kicsikét, vegyünk már valamit, nem? Hát de és az elvégén egy házat építkeznél, de az még a realitás. Most építesz egy házat, hogy veszel egyet, az még azért nem szakad el. Nem. A realitásra veszel, mit tudom, 80 millióért egy házat, egy szép házat Velencén, 100-ért még mindig marad 900 millió. De jó, hangzik. Azért az... Még lehetne valamit venni. Még megyünk már valamit. Mert ez olyan jó, hogy és akkor jön a megtanulok helikoptert vezetni, mert nem olyan drága lesz egy saját helikopterem plusz 300 megint. Tudod, akkor indul az őrület. Hát ez érdekes. Megyünk ki Agrián. Jó, vegyünk akkor jachtot Adrián. Most elmondom neked, az körülbelül... francnak, tehát hogy így tudod... Tehát, hogy az 1-2 millió euróból már veszel egy szebbet. Egy olyat, amire mondjuk, hogy van egy pár kabin, mondjuk egy 1,5 millió euró. Aha, és egy 450 millió forintod elment egy hajócskára, hogy ott áll. Zatárban, kikötőn. Igen. Kikötőben. Mondják, hát hogy egy fontos. Tankolás 3 millió. Igen, körülbelül vagy igen. Ezt óránként azért ez szereti a naftát. Figyelj. Nem, mert minek veszel egyébként ott? Miért veszel az Adrián? Hát vegyél a Balatonnál, itt is van egy csomó olyan jachtikötő, ahol állnak a hajók, mert hogy csak már állhatott egy hajó, nem? Érted? Soha nem használja, soha nem megy fel a fedélzet, soha mindig le van takarva. És vizével, ponyvával, de hogy megvettem el, hogy elmondhassa magáról, hogy meg neki ilyenje is van. Meg ha kedved olyan, hogy akarsz, nem, mert nincsen, de évekig nincsen kedved, hozzá azt ott áll. De ha van kedved, akkor nehogy már valaki másért a mennyire föl. Igen, az emberi egó ilyen, hogy vegyük meg, amire eddig nem volt szükség, de most nézzük meg, hogy milyen, nem? Annak is a birtokában lenni. Egy saját ló. Mit saját ló? Saját ménes. Hát, azért jó lehet. Múlt héten 86 millió eurót nyert valaki, erről beszéltem, igen. Na ott, hát, ott nagyon okosnak kell lenned, és nagyon racionálisnak, és nagyon a földön állva kell gondolkodnod, hogy ne őrülje meg teljesen. A világ egyik leggazdagabb emberről leszel hirtelen. Nem is tudom átszámolni. Hogy van az? 80 millió, az 38, mondjuk 24... Hát, gazdag ember lesz, de nem a világ. Az nagyon sok pénz. Jó. Hát a mama nem vagy top 100-ban Magyarországon, nem vagy 20 akárhány milliárdból. Nem, se tudja. Mert nem vagy a világ egyik. Ne, az 1%-ban benne vagy a világ. Jó, hát ez a papíron. Az is igaz. Érted? De a papír azt csal, érted, Mészáros Lőrincet is csak az 5. helyre mondta még 2 éves. Azóta már azért tudjuk, hogy mi történt. Na, helikopter felesleges, már elmúlt Szabó Zsófi esküvője. Jó, de hát az ezüstlakodalomra is kell majd valamivel menni. Ja, Istenem, igen. Meg a keresztelőre. Na, mindegy, vissza a realitáshoz. Jó reggelt, hétfő van. Jó reggelt, hétfő van. Bilibe lógott kicsit a kezünk, hétfő van. Kelljei fő, azt mennyi dolgozni. Ha akarsz játszani, írjál SMS-t. Ha nem akarsz, ne írjál. Felejtsd el a millió eurót, felejtsd el az Eurojackpotot. Nem nyertél, csak álmodoztunk picit. A szüleim nyertek az ötös lotton, Dur, Teletexes színes TV 92-ben. Mi voltunk a legkirályabbak az utcában, azóta nyomják, heti 30 ezeret adnak fel. 40 éve működik a vállalkozás sikeresen, szóval nem hülyék a pénzhez, csak rákaptak a lottó ízére. Lószart sem nyertünk azóta. Tudtak 30 ezerért lottozni. Az kemény. Az kemény. Na jó, mi volt a múlt héten? Hát én úgy emlékszem, hogy nem volt fényes a menetelésünk. Nem. Hát igen, azt hiszem, hogy 7-7 most az állás talán, ha jól emlékszel. Még abban az időszakban, amikor még a nyomás is szerepelt a súlyemelésnek a különböző ágai között, ugye szakításai lökés mellett még nyomás is volt, 137,5 kg-ot sikerült neki kinyomnia 56 kilósan. Tehát ő egy zseniális ember volt. 56 kilósan, közel 140-et. De csodálatos ember volt. Hát az első olimpiai bajnokunk volt egyébként súlyemelésben. De szép kort élt meg, hál' Istenem. Szép, hál' Istenem. Jól van, elmegyünk egy kicsit hírezni, jó? Aztán jövünk, fél hét múlt egy perccel, ha játszanátok, akkor dobjatok nekünk SMS-t, vagy jelentkezzetek Viberen, és hát akkor szépen lassacskán berúgjuk ezt a hetet. Mit mondjak még, ami kicsit lélekemelő lehet? 20 fok jövő. Ja. Ne, 20 fok holnap. 20 fok holnap. Buszék csak interneten fogható. Hát legalább személyesen ismerik az összes hallgatójuk. Persze, egy nagy család. Ja, nem is olyan nagy. Fél hét múlt egy perce jövünk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Azért csak el tudom képzelni, hogy az aranyszínű hámmeremmel végiggördülök a Nagybánya utcán. Hallott, haver. Ére érted? Öttel. Kicsi dób melletted. Egy másik hammerrel, a nagy dób. Dópnak nem jött be. Nem jött be. De biztos rövid volt a kampányidőszak azért. Nem jött be. Ugye ő a 8. kerületben indult. És hát nem sikerült. Majd. Dobnak a politikai karrier. Ahogy ugye Zuglóban sikerült, Dobnak nem sikerült leváltani, akit le akart váltani. Én újra számoltatnám a szavazatot. Igen. Megnéztem volna, hogy milyen politikus lesz egyébként belőle. Budai alsó rakpart délfelé haladó oldalon két kamion a Lánchíd alatt áll. Mozdulni sem lehet, kerüljetek. Norman küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt a zene a Rádió 1-en. Köszönjük. Ez Florida volt. Örülünk. Egy jó Florida, gyerekek. Hát ez a hétfő reggel, ez hozzátartozik. Egy jó kis Florida. Azt hittem, hogy Kalifornia. Két napja volt a film, egy film a National Geographic-on, hogy a pénz az agynak pontosan arra a részére van hatással, mint a kokain. Ez különösen tudományos kutatás nélkül, én is mondjuk így kb. Így kitaláltam volna, nem? Vannak emlékeid a kokóról? Nem, de szerintem kb. Tényleg. Tehát tényleg ez ugyanaz az eufória, nem? Biztos, nem persze. Hát hogy? Hogy? Hát ez mindenki megbolondít kicsit, persze. Persze. Na, eső neki a játéknak. Mit szóltok hozzá? Legyen. Hajrá. Ez hanyadik kávét, vagy még mindig ugyanazt hűtögetet? Már csak fogja. Már valamit kezdek érezni. De még a fordulatszámomon nem látszik, de már mintha már valami úgy bevert volna. Annyi, hogy kettős látásom van. Kétszer neki mentem az ajtónak, meg egyszer elestem egy virágban. Ez azért van, mert duplát ittál. De Laci egyébként egészen kitett ügyes magát. Ügyes házasszony. Ügyes házi, ezt egy jó kávét csinált nekem, igen, úgyhogy, meg hogy süt a nap, ez engem most annyira feldob. És egyre jobb mellei is vannak, nem tudom, megfigyelted. Én láttam, igen. Annyi, hogy a hasa kicsit rálóg a tökére, de... De most, hogy józik, majd meglátod, az eltűnik, marad a mell. Igen, előkerült a tabi dealer. És milyen módszer? Cross-training ezzel? Vagy aerobikozol? Nem, aluljáróban veszek tablettát. Ja? Az a csak óvatosan. Értem én, hat egy ideig, csak aztán nehogy feldobd a pracskert. Jó, egyszer már sikerült. Hát te tudod, hogy ugye hullámzó, mint a dagály. Mint a dagályban a hullám. Tehát, jó, az működik, de román pirin. Jó effektusban szenved alatt. Felszed, ledob. Hát most jön a strand szezon, most indít, robbantania kell a rakétákat. Tehát a Sandra itt kigyúrt felsőtesnek kell lennie. Nézd meg, és mutatja, hogy mennyire robbantja. Igen, be kell durrantani a rakétákat, jön a nyár, gyerekek, mindenki nagyon készül a nyára, hogy aztán vadítson és virítson egyet a strandon, úgyhogy itt most el kell indulni. Két hónapod van, Laci. Innen szép a fánkítás. Május, június, aztán ki kell feküdni. Várjál, mikor van szám? Hát az júli. Le? Hát akkor még van idő. Akkor még van idő, hogy megérkezze Romániából a tablet. Jó, van ez a cucc, amitől mindenki szálkásnak lát majd. Hát, fonott karácsony. Jó, ezt a többieknek kell beadni, mi? Na, mit szólnátok egy jó kis játékhoz? Nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, jó reggelt, sziasztok! Szia! Ciao, hello, hogy hívnak? Bence vagyok. Bence, hello, honnan hívtál minket, Bence? Győrből, győri vagyok. Győrből? Aha. Hát ott szólunk, az rendben van, Győr. Ja. És mi a helyzet? Hogy tett a hétvégéd? Mit csinálsz hát, most? Dolgoztam elég gyorsan, tehát ebből kifolyólag most is dolgozok a változatosság kedvéért. De mit kellett csinálnod hétvégén is, hogy dolgoztál? Hát egy gyárban dolgozok, aztán túlóra volt. Gyárban? Tudható, hogy milyen gyár vagy, mit csináltok ebben a gyárban? Persze. Ilyen mezőgazdasági gépekhez gyártunk alkatrészeket. CNC gépkezelő vagyok. CNC gépkezelőként dolgozol. Tehát az viszonylag egy síkú meló, nem? Szóval hogy nagyjából mindig ugyanaz. Hát nem mindig, mert vannak új alkatrészek, aztán azokra kell programot írni, meg ilyenek, azokat legyártani, úgyhogy, úgyhogy nem annyira monoton, mint amennyire gondoljátok. És akkor ma van a pihi? Nem, dolgozok most is. Tehát szombat, vasárnap, hétfőn folyamatosan? Mindenit. Aha, ja. És akkor miért kell hétvégén bemenni? Miért nem dolgoztok normális munkaidőben, hogy hétfőtől péntekig? A mezőgazdaság követelő. Hát alkotó, nem, mert van hétköznap is, csak ez túlórában. Ja, túlóra. És akkor ezt kifizetik, vagy csúsztatod, vagy kiveheted, dupla, vagy ezt magam? Dupla fizu van ilyenkor. Wow. Hát akkor még szívesen dupla, is mész, gondolom. Hát valamikor megéri. Ja, fogjuk rá. Aha, hogy kicsit több a pénz. Jól van, kivel játszanál? Janival. Hú! érzed, hallottad ezt a kilóban örömök? Szerintem egy lóvét számolta éppen, amit összenyert fejben, azt költötte. Puton volt egy ezres. Megtette a barszát az elklasszikon 1000 forinttal, és 1155 utal neki a Tipmix, és most oda van, hogy melyik bankszámlára utalja. De miből vegye, melyik sütit vegye. Ennek nem örülök. Na, figyelj ide, hát akkor legyen a Jani, jó? Indítjuk, amit indítani kell. Legyél ügyes, jó játékos vagy, tesztelted magad, játszottál valakin? Már játszottunk egyszer. Ne csinál, nem emlékszem rád, mikor? Klasznál, 10. hó. Veled játszottam. És milyen eredménnyel zártuk a játékot? Nyertem. De jó vagy. Azt a mindenségét neki. Szigorú behúzás volt. Csak elejtetted a nagyvadot, és most rámész az a póra? Egyesével szeded le a vadakat. Messziről puskával. Jól van, hát legyél ügyes akkor. Jó, hajnál, Jani. Okay. Indítjuk az órát. 3-2-1, és tessék. Na, kérdezz nyugodt. Szeretnél kérdezni? Oké. Persze. Jani, te mit csinálnál, hogyha mondjuk behúznál egy ilyen Eurojackpotot? Mire költenél? Mindenfélére. Vennék egy várat. Na, és azzal mit csinálnál? Új melleket a feleségemnek. Szeretnél új melleket? Baj van a mostaniakkal? Semmi gond nincsen velük, csak mit tudom én. Hát, mert venni, megtehetném. Vennél a barátnőnek új melleket? Hát nincs szüksége rá szerintem. Miért? El van látva. Nagyon rendben vannak? Persze. Túlnélnék össze egy telet. Régóta együtt vagytok? Két éve. Gyereket terveztek? Hát az még odébb van. Csak a technikai részét művelitek? Gyakorolgatok? Megy minden. Hétvégén volt valami? Vagy dolgoztál? Hát dolgoztam, de utána voltam nála, úgyhogy persze. Jól van. Hát Jó volt, Jani végén sortüzel, de nem hatott, csak visszapattant. Megsoroztam, a végén ért, hogy pörgetem egy kicsit, volt két kombináció, de nem. Igen, nagyon ügyes a hajogatott. Picit altattál az elején. Igen, rajtad volt, visszaverted. Jelent kaptam rajtad. Rád vitt egy pörkőt, egy pörgőt, egy ugrófordulót, egy sárkányrugást, mindent bevitt János, de nem, egyszer nem hatott. Jól van, megvan akkor a Rádió 1-es ajándékcsomagod is. Király, köszönöm. Megvárod, amíg esetleg másik fajta ajándékcsomagot tudunk küldeni, és akkor telefonálsz újra, te minden rádióból egyet összeszedsz, vagy mész a musicra. Rámegyek mindenre. Na jó. Minden, viszont, ami mozdítható, mindent. Helyes, hát akkor holnap a music jön, aztán a Petőfi szépen mész körbe-körbe. Bence, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy, megérdemled. Most egy kicsit hagyjál minket pihenni, aztán jelentkezzél egy fél év múlva. Jó? Oké. Köszi. Feri jön, csak mondom. Így van. Igen. Várom. Nagy vad lesz. Jó van, ciao. Gratulálunk. Hello. Jó volt, hát most mit tagadjuk? Na, igen. Még nem mondom, hogy túlsoroztad, de hogy szépen lassacskán. Azért nem alibiztem. A végén belendültél. Mónika mellei, hát figyelj, azért azt, hogy az beemelted. Igen. A végén belendültél, igen. Na. Hát akkor viszont így 1-0 oda. Nem? Aha. Így 1-0. Nem indul jól ez a jegyzer. Nem örülök. Mi a következő zene? Ha még egy Jennifer Lopez, akkor ráadásul meg is ölöm. Hát mi legyen, mit akarsz? Van több választásunk is. Görgesd lejjebb egy kicsit zülcsi. Választasz egyet? Valamilyen autógrálós. Autógrálós? Igen, ilyen hátrafelő forgós felni kell. Valamilyen nagyon erő. Hunanyár vagy Hunapeti lehet. Van egy Katy Perry-nk, ha akarsz. Megán trénerünk. Rigio Antoine. DJ Antoine, ez egy durván hangzik. Megérkezett DJ Antoine, mert bekérett a nap király a Versailles kastélyába. DJ Antoine. Gondolom, Kuki kedvenc dala. Igen. Na jó, egy érdekes témával jövünk majd 7 óra után. Mányoki Attila, a nemzetközi hírű magyar hosszú táv úszó. Beszéltünk vele egyébként még a nagyfutam előtt. Sikerrel küzdött el az újabb óceáni akadályt, ezúttal az új-zélandi kukszoros sátúzta. 6 óra. Nem lehet 6 órát úszni. 57 perc alatt teljesítette a távot. Ő egyébként a 106. aki átúszta. Ez a 6. legjobb idő. Persze, csak egy 26 km úszás egy gyomorra. Nagyon durva. És állítólag, ugye heteken keresztül mi is beszéltünk vele. Heteken keresztül várt az alkalom, és már úgy nézett ki, hogy úszik el az egész történet. A szóátütés valóda értelme megy iránt, azt mégis tudott az utolsó pillanatban. És ugye ennek az Ocean 7 sorozatnak ez volt az 5. állomása, már csak 2-t kellett tudnia, és akkor egy nagyon szűk, nagyon elit társaságba került. Igen. Szerintem már most benne van. Hát tehát az 5 úszással is megvagy, a 7 az még... Borzasztó hideg volt a víz, medúzák voltak, minden volt, ami lehetett, úgyhogy felhívjuk, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről, emberfeletti teljesítmény, majdnem 7 órát úszni, hullámok közepette, vízpárában, rettenetesen hideg vízben, nedvesen, vízcsepek alatt. Annyira durva volt. Láttam egy csodálatos felvételt, amin az látszott, hogy ahogy úszik, úsznak mellett a delfinek. Egyszerűen csodálatos volt. Igen. Még mindig jobb, mintha a cápa úszna mellett. Ja, igen, ráadásul ezen a környéken elég sok fehér cápa is volt. Az aranyos volt, mikor mondta, hogy majd kiugrom a csónakba, ha jön. Uh-huh. Hogy? Hogy tetszik mondani? Mondta, hogy ha jön a cápa, akkor... Akkor kiugrik akkor a csónakba. Na de hát, hogy igen, és azt mondja, hes, cápek. Igen, uh-huh. Hes innen, te kis csúnya jószág. Nem egy barátságos hely, ez a kukszoros, én is megnéztem. Nem egy barátságos hely. Szóval ne azt gondolt, hogy tényleg ilyen verőfényes napsütésben, gyönyörű tükör sima vízen, te ott úszol, és delfinek, és nem tudom, madarak keringenek körülötte. Delfinek vannak, sötét van, hideg van, be van borulva az ég, nagy hullámok vannak, szóval nem kívánsz a vízbe nagyon ott. És ott akármennyire is a két pont között a legrövidebb út az egyenes, ott nem nagyon sikerült egyenesre neki az út, mutatták a televízióba egy picit kis áramlás előtt, így nagyon picit balra, tudod, így belerakott még egy kettő. Semmi, egy két kilométer. Igen. Na, úgyhogy vele folytatjuk, hívjuk, és egy kicsit beszélgetünk vele, hogy sikerült, hogy érzi magát, mennyire fázott, mennyire volt hideg, és egyáltalán hogy értékeli azt, amit ő megcsinált. Úgyhogy Attilával folytatjuk, nem sokára a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk a Rádió 1-en. És ma már szebb időnk lesz, mint a múlt héten ilyenkor. Sőt, hát hogy is mondjam, holnap állítólag már 20 fokot mondanak. Aztán, hát nem akarok nagyon sok rosszat mondani hétfő reggel, mert ugye ilyenkor senki nem visel el rossz híreket, vagy csak nehezebben, de hát a hét második felében. A hét második felében ramat lesz az időjárás. Egyelőre késik kicsit a tavasz. Azt mondják, hogy ez a 10-12 fok csúcsomérséklet, sok eső, nagy szél. De legalább a hét elején jó idő lesz. Úgyhogy most tessék, legyetek sokat a szabadban ma. Jó, meg holnap. Jó, minden. Holnap te is, majd holnap mondd, ugye, akkor holnap. Egész nap bent állsz a stúdióban. Holnap majd külön felhívom mindenki figyelmét, hogy legyen sokat a szabadban. Jó, és terjesztitek egyébként, hogy itt vagyok a Rádió 1-en. Én például láttam most a hétvégén nézegettem más rádióknak a kommentjeit, meg a hozzászólásait, és láttam, hogy volt olyan, aki beírta például egy vendég kapcsán, hogy hát a Vajna nem fog neki örülni, hogy már egy ilyen vendéget meghívtatok megint. Aztán tehát jó volt, mert jelezte neki valaki, hogy nem, ez egy másik. Nem az. Tehát, hogy ők nem itt vannak, és hogy ez nincsen köze a Andrásnak, annak egy másik rádiója van, és hogy tudod, én még mindig csodálkozom rajta. Nem nehezen megjegyezem. Nem terjed a hír? Nem, hát persze. Hát nehezen. Csomó rádió nehezen. Van, kapkodsz össze, vissza, véletlenül elhangolódik, ott azt hiszem, mi vagyunk, hát tudod. Azt mondták, egy rádiónál van. Nem olyan egyszerű azt összetenni, hogy hol is vagyunk. 86-os főút János Somorja irányában hatalmas baleset, két mentő, tűzoltó, rendőr a helyszínen, nagy torlódás, kilométeres a sor. Ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint azt nézem, hogy van még valami, de egy nincsen. Nyugi van, csend van. A Viberen. Ja, de megvan. Itt van, ezt még kerestem. Igen. Budai alsó rakpart délfelé haladó oldalon két kamion a Lánchíd alatt állnak, és hát mozdulni sem lehet. Nem tudnak. Azt nem tudom, hogy lehet-e kerülni, vagy lezárták a rakpartot. Norman küldte nekünk, de nagy a dugó. Ez egész biztos. Megkibásodás van Kőbányán, biztosíték megkibásodás, emiatt nem tud annyi vonatot fogadni az állomás, amennyit tudna egyébként, és bizonytalan ideig nem is közlekednek a vonatok. Köszönjük szépen. Aztán a 41-es, bocsáss meg Ferenc, egy pillanat, mert ez közérdekű, a 41-es és 47-b villamos helyett pótlóbusz közlekedik, Budafok kocsiszín és Kamara erdő ifjúsági park között áramellátási ében, amelyet türelmeteket kérjük. Nektek. Igen, ne tegezz, maga. M7-es Balaton felé lassul a 42-es kőnél, Velence egy lehajtó. Pest felé egyébként jól járható, Kornél küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jó van, hát ennyi a közlekedés. Mit akartál mondani? Ja, semmi, csak ott a biztosítékra, hogy az is azért a MÁV-nál elég sok biztosíték van, hogy ott nincs egy plusz, amit így be tudsz rakni. Na pont ez, az hogy... túl sok van ahhoz, ja, hogy mindegyik sok van. Működjön. Aha, értem, köszönöm. De egy, van, aki rossz karma alatt született, nem is tudom, rosszul inkarnálódott a dolgok. Ez a MÁV ez az, nem? Tehát ez, tehát kimondott, hogy MÁV is egy ilyen nagyon szockó, nagyon régi, omladozó valami jut róla eszedbe. Tehát már a neve is az MÁV, nem? Nem tud jó lenni. Nem? Lehetett előző életében. Tehát mi volt előző életében, hogy ő MÁV-ként született újjá? Miért? Hát annyian bántják. Tehát joggal nyilván maga a szolgáltatás, a vonatok, hát minden, nem? Van azért ott is minőség. Van, persze, van. Van. Most fölsz egy Intercity-re, az már nagyon kultúrált egyébként. Tehát mire most... gondolsz a vezérigazgatói fizetés? Az minőség. Jogos, minőség. Jogos, de például az, amivel nem is tudom, hát Balázs bumlizott bele egy pár hónappal ezelőtt. Ezek az elővárosiak nagyon rendben vannak. Nagyon rendben vannak. Hú, hát az figyelj. Az, az... kultúráltak, wifi, minden, légkondi, amit akarsz. Az Európa színvonalú, gyors, csendes, az az. Azt az nagyon klasszul megcsinálták. Csak indulj el keletre, egy Békés Csabai gyorsat ajánlani hát, figyelmedbe, mert ha mindenütt ilyen lenne, mint ami mondjuk felétek jár, hogy Velencén is ugyanez a helyzet, az gyönyörű, a vonat tök jó, kiírja, hogy mikor jön, tehát tényleg szuper, csak másik irányba meg tudod, és az ember milyen, hogy hiába lát 80 jót, ha van 20 rossz, akkor azért azon egy kicsit megállsz. Hát igen, emlékszel gyerekkoromban, amikor mentem vitték a rokonokhoz, meg úgy általában nyaralni, akkor mindig vittem magamra, mint a nénik egy ilyen kis kendőt megtöröl között, amit leterítettem a másodosztályú nem dohányzó fülkékben ezekre a nagyon fura anyagú, hát ilyen műbőr, vagy nem is tudom, minek műbőr lehetett nevezni, szerintem. Hát valamit nem tudom, tehát hogy már nem tudom milyen, hogy leterítettem, hogy a kis combom a rövid nadrágban ne ragadjon rá, meg ne legyek tőle. Hát ott nyáron elkezdtél lízadni és kész voltál, de amikor... Cukantál egyet lellén, amikor leszálltál, hogy voltad, ott hagytál magad. És egy az ülést magadtál. Te legalább örültél, hogy leszálltál a kis nadrágodba, a kis szandálodba. De indulhatál bocsira. Igen, csak 2017 van, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy az, ami 10 éves korunkban marha jó volt a 80-as években, mert örültünk, hogy eljutottunk vele valahová. De hát azért ma már más az inger küszöb ebben a sportágban, hogy tömegközlekedés. Ennyi. De 80-ban tök jó volt. Örültél te is, hogy ráragadt a segged a izére a műbőrre. Örültél annak, hogy volt nem tudom, kókuszrúd, meg ezek. Micsoda, ugye, hogy milyen kókuszrúd volt na, az utas, utas ellátó. Ó, de szerettem azt. Múlattad a képeknek a nézegetésével, múlattad az időt egészen, mit tudom én, Szárszóig nézted, hogy ó, Tatabányai turul, világifúsági találkozó, Zánka, hű, és így körbe voltak rakva ilyen kis képekkel, mindegyik ilyen halálosan elsárgott, már 20 éve fönn voltak, és akkor nézegeted egyiket a másik után, de jó volt. Jó is volt az egyik, hát akkor nem vágyott az ember jobbra, igen, most már lehet, hogy azért így tudnánk javítani egy-két dolgon. Na, hívjuk akkor, ami Attilánkat, ugye Mányoki Attiláról van szó, vele beszéltünk már, nemzetközi hírű magyar hosszú távúszón, és hát utoljára akkor beszéltünk el, amikor még csak szó volt arról, hogy készül átúszni az új-zélandi Cook-szorost. És hát hétvégén olvastuk, láttuk, kaptuk a híreket, hogy 6 óra, 57 perc alatt sikerült átúszni, és ő a 106. A 6. legjobb időben ráadásul. Én megnéztem egy videót, amit ő a Facebook oldalára töltött föl, hát barátságtalan. Barátságtalan egy vidék az arra felé. Óvatosan fogalmazom. Hatalmas hullámok, hideg, borús idő, hideg víz, meduzák, fehér cápák, és tényleg minden, ami lehet, nem beszélve az áramlatokról, a méteres hullámokról, szóval nem egy wellness, és nem egy élményfürdőzés. Nem egy török riviéra. A Balcsiban. Nem. Nem egy Balcsi, viszont megcsinálta, fantasztikus, 7 órát töltött a vízben, úszott, és hát csatlakozott azon nagyon illusztris társasághoz, akik elmondhatják magukról, hogy átúszák a Cook-szorost. Elképesztő emberfeletti teljesítmény. Ugye nem tudta, hogy egyáltalán úszhat-e, nem tudta, hogy milyen idő lesz, hogy engedik-e úszni, ezennél egy összetettebb, bonyolultabb dolog, az embert odaengedik, nem engedik úszni, előre szólnak neki, hogy mikor nyílik hát, lehetőség. Várt most. Várnia kellett, addig ugye naponta edzett, készült, és van egy kapitány, aki azt mondja, hogy na, akkor most vízbe megyünk és indulunk, vagy lefújja az úszást, erről nem ő dönt egyedül, ez egy sokkal profibb és szervezettebb dolog. Rettenetesen hideg volt, és megcsinálta, ez a lényeg. És azért nem vicces dolog egyébként, mert többek közt, mert hogy 2-3 évet várnak egy ilyen engedélyre is.

reggeli show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan egy perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó idő lesz ma, tessék sokat a szabadban lenni. Mert ma 15 fok lesz, és holnap már 20, aztán a hét második felére. Egy picit megint jön az az időjárás, ami múlt héten volt, de hóesésre már nem kell számítani se arra, hogy falvak, városok legyenek elzárva, országrészek a hó miatt. Egyszerűen csak esős, szeles idő lesz. Úgyhogy ez várható. Lassú haladás a pesti alsórakparton, mert egy kamion beszorult a Lánchíd alá, és emiatt egy kicsit lassabban lehet haladni. Úgyhogy, ha tudtok, akkor kerüljetek, köszönjük szépen. Valamint Óbudán a Bécsi úton a temetőnől befelé tűzoltók zárják el mindkét sávot. Hatalmas a dugó, és 86-os főút Jánosomra irányában van egy baleset, két mentő, tűzoltó helyszínen van, már nagy a torlódás. Ezt Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azon gondolkodtam, hogy olyan régen vesztünk már össze, úgy igazán adásban. Hiányzik. Még pofázunk? Szeretném? Ne ugassál. Én ma tudok olyan angolatba kerülni. Velem ma nem lenne nehéz dolgotok. Egy jó kis műbal. Ne mondd már. Nem, most ők egy picit kicsit fásult vagy. De még hiányzik egy veszekedés, vagy mi? Nem, csak úgy eszembe jutott. Nem, ezt most abszolút pozitív értelemben mondom. Tehát, hogy ez egy tök jó. Én szeretem, én nem hiszem azt, hogy veszekednénk, hanem van egy téma, ami végre valójában elkezdünk beszélgetni. Tehát ez ki hogy értékeli? Hát igen. Tehát mindenki kiáll a saját véleményért. Tehát véleményeket, meg érveket ütköztetünk, cserélünk egymással. Ami aztán kicsit elfajul. Mi Ferivel, te meg szajkozod a saját hülyeséget. Na most, ha így akarsz fölébreszteni. Na most, ha tényleg így obuszkálod a bajszát? Kötekedsz, kis társadal. Most így ébredzgetsz engem? Ugye odaérünk. Lesz a robban. Hát hozzá be valami olyan témát, ami megosztó. Most akkor szívesen vitatkozom veled, csak... Ne értsetek egyet velem. Vagy elmondom a véleményem, és akkor álljatok ellen. Álljatok ellen a véleményemet. Jó. Vagy próbáltak a másik oldalt érvekkel alátámasztani. Általában bedarálok benneteket. Hát az a baj, hogy ez szellemi erőtér, ami körbevesz, és ez egyszerűen átsugárzik rátok, és bevonlak benneteket ebbe, hívlak benneteket ebbe az erőtérbe, de... Minden visszapattan róla. A tűz felemész benneteket. Az a szellemi erőtér, ami körbevesz. Az felemész benneteket. Nem vagyunk rád hatással ilyenkor, az biztos, hogy nem hallasz minket. Így van. Ha felhúzom magam, akkor egyre kevésbé. De most nagyon jó hallásom, tehát most abszolút nyugodt idegállapotban. Nyugodt idegállapotban vagyok. Miért? De most komolyan. Most mi van? Hogy most már 3 vagy 4 megszólalás óta folyamatosan gyürkészed azt a nyomorult kávéspohárat. Várom, hogy hát újra megtelik, de nem akar. De mire vársz? De nem tudom, olyan jó fogni. Szólj a Lacinak, hát hozz egyet szívesen. Á, lerakom. Szeretem, mikor ízik a porcelán. Szeretem, mikor van valami a kezemben, amivel úgy osztozom. Ő és én és a csésze is, és mi ketten vagyunk, és válvekre harcolunk. Láttuk-e a Star Wars 8 előzetesét? Ez egy hallgató, nem? Nem láttuk. Én láttam. És jó? Láttad? Jó? Benne van már kemény Luke Skywalker? Benne van, igen. Benne van? Benne van. Áll a hegyen, az előző rész végén. Figyeljük, én őszintén mondom, hogy én a Rúzsvánt is csak most néztem meg nemrégében. És nagyon tetszett, megmondom őszintén. Mondtam már, hogy megmondom őszintén? Igen, most harmadszor. Igen, jó, neked sértem, az első kár. Na, Kasszás Erzsinek lőttek, azt kell, hogy mondjam, mert hogy Kasszás Erzsi dalát dolgozta fel, és úgy táncol, mint ő, egy edzőbe, egy edzőteremben. Képzeljétek, egyszerűen láttátok a videót. A videó egyébként az edzőterem reklámja, már több mint 220 ezren nézték meg. Ákosról van szó, egyébként edző Ákosról, aki a Facebook oldalán jelezte, hogy nem is akarja elhinni, milyen népszerű lett. És mi megnéztük ezt a videót egyébként. Sokaknak tetszik. Ugye a Kasszás Erzsi mintájára csinált egy videót, és hát szeretné egy kicsit népszerűbbé tenni az ő edzőtermét. Ő crossfittet tanít, azt hiszem. Erzsi. Nem is látszik rajta. Mi? Edző Ákos. Erzsit valamelyik nap olyan népszerű, hogy bedurantották a Starba is. Tényleg? Én legalábbis úgy láttam. Táncolt egyet, vagy énekelt? Nem, oldalt ki volt rakva egy ilyen kassa, és akkor oda lehetett menni össze valamilyen jegyet váltani. Nem is tudom, hogy melyik. Benne? Igen, nem a mostani, hanem az azt megelőzőbe. Lehet, hogy ő volt az. Na, megmutatom, hogy mit csinált Edző Ákos. Jó, Kasszás Erzsi után fél. Ő ezt tudta összehozni. Az én nevem az Edző Ákos. Ha nálam edzel... Ugyanolyan szörnyű, mint a Kasszás Erzsi. Szerintem simán hozzáfási értem. És funkcionális fecserünk, és burpee-zünk, és... Sétál egy edzőteremben. Itt nő az izom, nem úgy, mint az aerobikon. Hogy gyere, ne fáj! Ákos. Hát szerintem, és ez Ferinek tetszik. És ez Ferinek szerintem tetszik. Zseniális, hogy van egy egyébként mindenkit megosztó kasszás Erzsi, igen? És jön egy csávó, aki ezt kifigurázza, és tudja, hogy ő is, hogy nem énekel jól, de csinál egy miért gondoltam, hogy te ezt azonnal szeretnéd? Miért éreztem imádom azt, hogy ez a te világod? Hát ez, mert ez jó, érted? Megy az ember, emeli a súlyt, megmutatja izét, a muszklit, hát milyen jó. Most egyedül vagyok. Gyerekek, hát nem, mondjátok már meg, jó a kép, megy körbe az együttelembe. Abszolút a te világod. Fölült egy olyan vonatra, érted, ami megy. Ákos. Nézd meg. Nagyon szimpatikus egyébként, totál meggyőző, igen, mint edző. Egy aranyos 40-es, 50-es. 200 ezerre megnézték egyébként. Na, mindjárt megkérdezik őt. És Ákos, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Jó reggel. Hát akkor ezt te se gondoltad, hogy ez ekkora siker lesz. Abszolút meg sem fordult a fejemben, és ugye említett az elején, hogy a 220 ezer fölött van, ez valóban egyébként a YouTube-on így van, de ugye ez két platformon fut párhuzamosan, gyakorlatilag a Facebookon is, ahol ugye már 400 ezer fölött van a nézettsége, tehát ugye gyakorlatilag összességű lendébe azért 620 ezer környékén batyogunk, hát ezt meg aztán egyáltalán nem gondoltam volna. És egyébként köszönöm szépen, hogy így reagáltatok le, és remélhetőleg, vagy hát örülök, hogy nem sokkolt le benneteket. De, csak Jánosra nem mondtuk semmit. Feri reakciója megnyugtatott bennünket, hogy van, akinek tetszik. Egyébként ez így van, hogy hál' Istennek, hogy nagyon sokan fejezték ki tetszésüket, és azért volt bennem egyébként némi szolidaritás Kasszás Erzsi iránt, mert azért ő kapott ott hideget, meleget, hideget, hideget, hideget, és hát annyi implikált, és azt gondoltam, hogy azért egy ilyen udvarias gálás férfi révén én próbálom ezt a picit terhet lelkileg levenni róla. Hogy te is kapjál bántsanak, egy kicsit. Picit tusszanjon fel, így van, picit tusszanjon ő fel, és én bántsanak engem inkább egy picit, csak hát ez hál' Istennek fordítva sült el ez a sztori, úgyhogy nagyon-nagyon komoly. De szeretik, látom egyébként én is, hogy iszonyatosan megfuttatták ezt az online világban, és nagyon-nagyon szeretik. Te elmentél stúdióba ezt külön felénekelni? Igen, amikor kiötlöttem, akkor azért nyilván poén szintjén gondolkoztam ebben, aztán mikor a tettek mezeire léptem, azt gondoltam, hogy azért hozzám méltó módon azért egy picit professzionális szinten kellene ezt összerítjenteni, mert azért bíztam valamilyen szinten, mondom, meg sem fordult a fejem, hogy ez ilyen fajta népszerűségnek fog majd örvendeni, de mondom, azért normálisan kulturáltan rakom össze, és ugye hát azért elég nehéz, mert ugye láttunk különböző verziókat Kasszás Erzsi projekttel kapcsolatban, rátátoktak, lédekeltek nagyon sokan, de ilyen verzió gyakorlatilag, hogy teljesen új koncepciót írt rám valaki, ilyen azért még nem volt. És hát ugye egyrészt nehezebb technikailag megoldani, meg hát ugye jogilag is azért így átgondoltam az egészet, hogy egyrészt ugye a üzletlánc marketing team tulajdona ugye a zenei alap része, és ugye azt alapján most lehalkított, tehát az nem egy megoldás, úgyhogy van egy, amivel meg legkicsit más jellegű legyen a dolog, hogy ugye ne lehessen fogást találni rajta, ne legyen ebből probléma, ne legyen az, hogy elindul a dolog, és akkor utána valamilyen szinten ezt meg kell szakítani. Aztán egy másik barátomhoz elmentem egy hangzenei stúdió, így van. Tettél energiát. Ő megpróbált lebeszélni róla. Igen, mondta, hogy ne, Ákos, ezt ne csináld. Nem tudott lebeszélni. Inkább őrpizni. Igen, nem is akartat igazából, nem. Hát az ugye az konstans, az folyamatosan. Meg nem alapvetően tényleg abban a szűk kis környezetben, akiket beavattam ebbe a sztoriba az elején, nekik mérhetetlenül tetszett, tehát abszolút maximális mértékben támogattak, az már más kérdés, hogy akkor ugye mi zajlott a fejükbe, hogy na, akkor mennyi, csak csinált el, hogy tessék, akkor is. Majd röhögünk rajta, persze, te vállaltad, de te akartad. Nem, és akkor szépen, tehát mondom, nagyon komoly energiát, bár ugye most már ugye kitettem egy verkfilmet, hogy hogyan nagyon készült. Nagyon durva, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy már van így készült az edző Ákos verk. Nem, azt mi csináltuk, tehát azt én tettem ki, de egyébként nagyon sok edző Ákosos verzió, már legalább 8 féle fut. Edző Ákos versus Kasszás Erzsi, ki az idegesítőbb? Igen. Hát, már van mi? Persze, nyilván ezek várhatóak voltak egyébként, de azért összességében mivel... Tehát ugye akkor ebben te komoly melót mettél, ez poén, de azért akkor te kicsit átszellemültél egyébként. Abszolút, nem azt mondom, hogy Kasszás Erzsi lettél, de ugye te komoly melót tettél. Tehát amennyire poén, annyira komoly azért ez most a te életedben, hogy ez így megfutott. Abszolút pontosan, és ugye én törekedtem is arra, hogy azért komoly legyen az, hogy komolytalankodom, hogy ez a komolytalanság egy kicsit azért komoly legyen. Meg egyébként nem azért tetszett meg, azért ott volt a magas labda az Erzsi részéről. Én ugye ezt elkaptam, megragadtam, megfogtam. Nyilván bennem is nyomott vagyott az elején is, és főleg azért, mert teljesen másképp közelítette meg azt a fajta commerce megszokott, hogy azokat a fajta ingereket, impulzusokat, amiket mondjuk a reklámok adnak, tolnak. És azért szerintem sokakat ezért sokkolt le ez, mert egy kicsit másképp közelítette meg, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Nekem azért tetszett, pontosan emiatt, mert másra törekedett és másképp legyezte meg az inger küszöbünket, és én egyébként az én tevékenység körömben is mindig arra törekszem, bármikor ugye ebben a kontextusban, környezetben, hogyha mondjuk egy fitness rovatot szerkesztettem, csináltam, volt ez jó néhány televízióban is voltam sokfelé, újságokban. Mindig arra törekedtem, hogy ne egy tucat, ne egy huszadik legyen, ne egy huszadik, hát megint a hatizmat prezentáljuk, hanem egy kicsit másképpen különlegesen. Írják a hallgatók, hogy meg hát vagy te akkor, Ákos, hogyha nem tetszik a videó, akkor is nagyon tetszik. Igen. Személyes találkozók alkalmával. Vagy te akkor a darab, hogy a videó fantasztikus, azt kell, hogy mondjam. Most már nekem is egyre jobban tetszik ez a kis videó. Jó, de nem lesz belőle kettő. Tehát, hogy most a csúcsra abba hagyod, Ákos, tudod, hogy azért mindig ez a titka a sikernek, a hosszú távú sikernek, hogy tudni kell, hol kell abba hagyni, meg hogy mihez értesz valójában. Nyugtass meg, hogy már nem énekelted fel a következő dolgot. Nem lesznek ilyenek, hogy pótforgatás, meg zárva a terem, meg ilyenek. Semmiképpen nem szándékozom. Nyilván vannak a folytatásra kapcsolatos ötletek, tervek, nyilván nem ilyen jellegű, de mindenképpen ezt kihasználva, illetve felhasználva ezt a fajta figyelmet vagy érdeklődést egy kicsit azért nyilván különböző projektek. Hát figyelj, ha már a terem egy kicsit megfutott, már megérte. Megfutott, ez egy nagy terempromó is ugyanakkor. Alapvetően igen, persze, nyilván az is cél volt, de azért mondom, abszolút törekedtem arra. Hát nyilván ez egy olyan hordozó volt, ez a Kasztás Erzsi, hogy azért ilyen nem mindig terem, és nem mindig tudunk egy ilyenhez hozzányúlni. Én azt gondoltam, és felismertem most, hogy szerintem ezt meg kell olvasni. Ami ezt mindenképpen így van, és hát nagyon sok ötlet budjan ki a fejemből, csak sokszor esetleg a megvalósítás mezeire nem lép, ezt úgy gondoltam, hogy ebben mindenképpen van annyi, hogy ezt mindenképpen tető alá kell hoznom. De nagyon szimpatikus, hogy egész összefüggően beszélsz ahhoz képest, hogy gyúrsz. Elmentem egy ilyen továbbképző tanfolyamra, ilyen verbális kommunikációs valamire. De jó, jól megy. Ákos, mi szerettük ezt a videót. Jó volt. Örülök neki. Így. Ez volt a cél egyébként, azt gondolom, hogy azért a poénra, a vidámságra nagyon nagy szükség van mindenki számára, és azért ezt mindenképpen jobban tolerálják, és emlékszik az emberek. Feri hangosan nevetett a videódon, úgyhogy mi már Jánossal félve nyitottuk meg, de... Látod, hogy jó. Amin a Feri nevet, attól mi mindig félünk. Na, az ország jelentős részét nekem kell képviselni, ennyi. Ákos, vigyázz magadra. Mondjuk te vigyázol, vagy akkor, hogy vigyázol. Nagyon szépen. Köszönöm szépen. Köszi. Edda Ákosnak, köszönjük szépen. Tök igaz, hogy gyerekek, ezen nincs baj, amíg Update Norbi nem dolgozza fel. Az igazán veszélyes. Na jó, 4 perc van pontosan 8 óra. Jövünk mindjárt, jó? Van egy friss közlekedés hírünk. Baleset történt az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon, a 40-es kilométerén. Nagy torlódás várható, több autó ütközött. Ez egészen friss, úgyhogy vigyázzatok, jó? Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza már is. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, egyre melegebb lesz, jön a jó idő vissza, szerdáig vagy csütörtökig, de a lényeg, hogy jövő héten, holnap már akár 22 fok is lehet, hát most még ebből nem sokat mutat az időjárás, országszerte 6 és 10 fok között van a csúcshőmérséklet. Napközben melegedik majd az idő, és kedves szerdára már 20-22 fokot mondanak, ami azért egészen meggyőzőnek tűnik. Aztán esti kezd a hőmérséklet, és éjszaka megint fagyokra, magasabb helyen, akár hóesésre is lehet számítani a hétvégén. Az lenne a normális ilyenkor, nem a 20. Uh-huh. Hát most már azért így május eleje felé, április végén az a 20 fok, az jó kéne, hogy legyen, igen. És hosszú hétvége. Ezzel próbáltad most feldobni ezt a dolgot, hogy rossz idő lesz, vagy ezt most csak úgy adottad, hogy jó. Rossz idő lesz. És 20 fok lesz. És hosszú hétvége. Az esőben. Jaj, és hosszú hétvége. Hát ez is fontos, hogy hosszú hétvége szar időben. Igen. Köszönjük szépen. A jövő héten május 1-e van, így van, úgyhogy plusz egy napot lehet még pihenni. Közlekedés baleset az M7-es a 42-es kilométernél, a Pázmándi lehajtónál, a Székesfehérvári oldalon hatalmas a dugó. Aztán Óden a Bécsi úton is nagy dugó van, a temetőnél, tűzoltók, mentők már kint vannak. vannak, és János Somorja irányában is van egy baleset, tűzoltó mentő ott is a helyszínen, nagy a torlódás, ezt Attila küldte nekünk, valamint a budai alsó rakpart délfelé haladó oldalán két kamion a Lánchíd alatt állítólag, és hát mozdulni sem lehet, kerüljétek, írjatok frisset, hogy van-e, mert ez viszonylag korán jött, 6 óra után eltakarították-e már a romokat. Kamion az lemegy az alsó rakpartra, nem szokott nagyon, nem? Hát azok a nulláson mennek, be se jönnek nagyon a városba. A városban nem jöhet be. Ugye? Hogy az azért az ritka látvány, hogy kamion megy az alsó rakparton. Áruszállítással elméletek bejöhetsz, de hova viszel át? De nagy kamionnal nem, hát nagy kamionnal nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz, nem tudsz bejönni. Igen. Pénteken DJ Ottinak nincs kedve zenélni, egyet szép napot, Topi kérdezi, hát most pénteken biztos nem. Valami gond van a webes közvetítéssel, hát a webes közvetítésekkel az a gond, hogy nem megy, mármint az a kamerás közvetítése gondolsz? Vagy ez a rádió egy applikációra? Applikációra, tehát hogy nem tudja hallgatni webben keresztül a rádió. Hát ez állandó problémát jelent. Sajnos. Elfogyott a felcsőt. De hál' Istennek nekünk ugye van analógus. Most mit nézel így? Csak gondolok, nézd, hogy... Se, de amit beszélni, de fél órával ezelőtt így nézett rád. Nem, János nézem, hogy mit. Szerintem semmit nem értett abból, amit mondtál. De abszolút. Megvan? Persze, abszolút. Nem, János néztem, hogy mire, hogy reagál. Őt figyeltem csak. Na, miért mi? Nem, semmi. Csak néztelek, hogy mit mondasz. Tessék? Kötekedsz, kóstolgatsz? Nem, Isten őriz. Elkezdjük a témát, vagy szellemeskedtek itt még egy ideig? Várunk rád. Nem. Akartok még itt szellemeskedni egy ideig, vagy belekezdtetek a témába? Nem, mert az Edző Ákos reszortja. Kérdés, hogy ez annak mondható be. Na, valamikor nagyon régen foglalkoztunk már a következő témánkkal, de újra elolvastam egy nagy cikket velük kapcsolatban, és baromi jó, hogy vannak, dolgoznak, és szerintem érdemes erről beszélni. Ugye az már szinte közhelyszámban megy, hogy hány kiló élelmiszer dobunk ki évente, hogy háztartásokért mennyit pazarolunk. Elképesztő számok jönnek ki, és megjelent nemrégiben egy hatalmas indexcikk, ami körbejárta az élelmiszer bank munkásságát, és azt mondjuk, hogy próbálnak meg különböző nagy hiperektől élelmiszert szerezni úgy, hogy ezt eljuttatják rászorulóknak. És hát elképesztő adatokat olvas az ember, hogy hány... Megnyitottál valamit, hogy halucinálok? Ti is hallottátok? Is ugye, hogy valami furcsa hangok voltak? Igen. Hogy az EU tagállamaiban évente hány millió tonna hulladék, élelmiszer hulladék keletkezik, és hát maga az élelmiszer pazarlás az micsoda méreteket öltött. És most nem elsősorban arra gondolunk, hogy háztartásonként mennyi élelmiszer dobunk ki, mert az is megdöbbentő. De ha valaki elolvassa, vagy elolvassa ezt a cikket, akkor láthatja, hogy micsoda rendkívül szoros és fegyelmezett szabályozás miatt kénytelenek egyébként a hiperek, a multik, fogyasztható, abszolút nem romlott, teljesen jó állapotban lévő élelmiszereket leselejtezni, kidobni, megsemmisíteni és hulladékként elszállítani. Igen, igazad van, de azért amellett a tény mellett sem menjünk el, hogy a háztartásokban kidobott élelmiszer hulladék az több, mint összesen a gyártás, a feldolgozás, a kereskedelem és a vendéglátás során kidobott hulladék. Tehát, hogy a háztartások messze viszik a prémet. Így van, messze viszik a prémet, csak amivel az élelmiszerbank foglalkozik, az elsősorban az, hogy ugye megpróbálják tulajdonképpen különböző hiperekből összegyűjteni az ugye leselejtezett élelmiszert, de ami még egyébként emberi fogyasztásra abszolút alkalmas. Vagy gyártási hibás például, hogy van valami, mert úgy ért, hogy a csomagolás hibás benne, az attól ugye, ami benne van, az ehető, de te mászt a boltban nem tudod eladni a konzervet, ami megnyomódott szállítás közben, nem veszik meg az emberek. Például. Igen, nagyon érdekes maga a cikk utána jár, hogy miért kerül a kukába, hogy hogyan kerül a kukába, hogy lehet az, hogy egyébként semmi baja nincs annak a gyümölcsnek, vagy pékárúnak, vagy zöldségnek, és ennek ellenére le kell selejtezni, hogy milyen infrastruktúrával, hogyan szállítja el az élelmiszerbank, és abból egyébként még hányan laknak jól, és hogy működik. És rájön az ember, hogy egyébként egy kicsi összefogással, és nyilván óriási meló van ebben, ahogy ők működtetnek, meg hihetetlen infrastruktúra és önfeláldozás, hogy mennyi embert, mennyi éhező gyereken, férfin, nőn lehetne azáltal segíteni, hogy lenne erre valamiféle egyetemes rendszer, hogy a hiperekből ezeket a kajákat egyszerűen tényleg megmentsék, és ne kelljen leselejtezni, vagy ha már ez a szabály szigorú, és le kell nekik, tehát mit tudom én, a paradicsom, ami kint van a pulton, az 5 nap múlva, akármilyen állapotban van, azt egész egyszerűen le kell selejtezni. És eznek az az eredménye, hogy egyébként teljesen jó állapotban lévő paradicsomot, amit még meg lehet enni, az megy a kukába, vagy megsemmisítése, selejtezése, senki ez nem jut el, közben pedig hát bőven lenne rá igény. És a maga a cikk egyébként végig követte az útját nagyon érdekesen annak, hogy Hát, hogy tényleg hány éhes embert lehet ebből még megetetni, hogy mennyire semmi baja nincs sokszor, vagy a legtöbb esetben ezeknek az élelmiszereknek, és micsoda elképesztő és bántó pazarlás az, hogy azért, mert előírják, és ez a szabály, meg kell semmiteni, le kell sejtezni. Nagyon szomorú. Ki egyébként ezt a kaját például, hogy vigyel bárki, ugye, mert az lenne a legegyszerűbb, azt mondod, hogy van egy nagy áruházad valahol, és akkor este 8-kor van zárás, az aznapi olyan élelmiszert, ami már látod, hogy picit fonnyat, holnap már úgy viszik el, mondanám én, hogy kiteszed a bolt elé, kedves emberek, jöjjetek és vigyétek el. Ezt például nem teheted meg. De a boltban megveheted ugyanazt az élelmiszert még holnap. Igen, igen. Erről a múltkor is beszéltünk, hogy azért ez kell rendelkezni egyfajta infrastruktúrával. Na, nagyon keveset tudnak elmenni, persze. Tehát, hogy nem olyan egyszerű dolog ez, tehát, hogy erre van egyébként az élelmiszerbank, tehát, hogy ők gyűjtsék össze ezeket az élelmiszereket. A legtöbb esetben ezek a hipermarketek, élelmiszeráruházak nem tudnak erre embert, kapacitást, raktározási kapacitást biztosítani, hogy ezeket az élelmiszereket addig is raktározzák, amíg érte nem jönnek mondjuk az élelmiszerbanktól, vagy pedig a rászorulók oda mennek hozzá. Tehát, hogy ez egy picit komplexebb ez a dolog. Igen, vannak adatok, azt írja a cikk egyébként, hogy jobb szervezéssel és támogatással a kereskedelemben évente 100 000 tonna élelmiszer lehetne megmenthető, és csak egy budaörsi hipermarketben naponta 500 000 tonna élelmiszer felesleg termelődik, pékségekből 200-300 kiló, aminek egyébként semmi baj, és csak egy hipermarket Budaörsön belül, ahol ugye több van. 250 kiló zöldséget és gyümölcsöt kell leselejtezni és megsemmisíteni, és a legnagyobb száma egyébként a pékáru marad meg, egyszerűen nem frissek és nem veszik meg, de hát ami neked nem friss, azért az még másnak nagy örömet jelentene. És hát hihetetlen számok, amik egész egyszerűen a kukában végzik, hihetetlen adatok, miközben azért azt olvasod és azt látod, hogy hány rászoruló lenne. Úgyhogy szeretnénk mi is ezzel kicsit foglalkozni, nyilván segíteni az ő munkájukat, meg egy kicsit jobban belelátni. Itt van Szigel Andrea, az Élelmiszerbank külső kapcsolataiért felelős igazgató. Hello, Andi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, hello! Hát gondolom, te is elképedtél, amikor 2014 januárjában a szervezethez kerültél, hogy milyen számok vannak, és hogy milyen mennyiségben selejteznek le akár a hiperek élelmiszert úgy, hogy hát az, annak még bőven lenne helye. Igen, és hát azért ez egy elképesztő ellentmondás, hogy egyik oldalon ez van, hogy ilyen mennyiségű felesleggel találkozunk, a másik oldalon meg tudjuk, hogy óriási igény van arra a rászorulók körében, hogy ezt megkapják, és bár annyira könnyűnek tűnik az, hogy hát akkor adjuk oda, persze adjuk oda, csak azért ez egy nagyon komoly logisztikát, szervezést igénylő folyamat, és nagyon komoly hozzáadott értéket olyan partnerszervezetektől, akikkel egyébként az Élelmiszerbank napi szinten dolgozik együtt, és ezeket az osztásokat tulajdonképpen helyi szinten koordinálni, lemenedzselni tudják. Na most ugye az áruházakat nagyon szigorú szabályozás köti, hogy miért kell kidobni. Ebben a cikkben, az Index cikkben leírják tényleg a pékárúra vonatkozó szabályozást, a zöldségre való szabályozást, hogy bizonyos napokig kint lehet a pulton, de ha eltelt egy adott idő, akkor bármilyen állapotban van, azt le kell selejtezni. De hát ettől ez még nem selejt. Igen, Magyarországon alapvetően van egy élelmiszerbiztonsági szabályozást, ennek meg kell felelni, ennek egyébként az Élelmiszerbanknak is meg kell felelni, mert mi sem adhatunk ki olyan terméket rászorulóknak vagy rászorulókat támogató szervezetnek, amik lejártak, tehát szigorúan a minőségét megőrzi, hogy a szatósági határidőn belül lehet csak osztani, és ez kötelezi már a láncokat is, és hát nekünk az nagyon fontos, hogy legyen időnk osztani, tehát hogy ezeket úgy kapjuk meg, ezeket a termékeket, hogy még el tudjon jutni a rászorulókhoz, és az áruházak esetében, mert egyébként nem csak áruházakból mentünk élelmiszert, hanem gyártóktól is veszünk át élelmiszert, de az áruházak esetében itt napi szintű osztásokról beszélünk, aznap kapjuk meg, és aznap osztjuk a partnerszervezetek segítségével. Ti azt nem tudjátok megcsinálni, hogy csak a partnerszervezetet hívjátok föl, és oda küldítek a multihoz? Vidéken ez történik egyébként, meg az áruházak esetében ez történik, hogy mi tulajdonképpen egy ilyen koordináló központi szerepet játszunk, illetve ellenőrizzük a folyamatot, illetve a folyamatok beindítását végezzük, ami nem kis munka minden egyes kis vidéki városban megtalálni azt a partnerszervezetet, Intermálaja hétfőtől vasárnapig, hogy elmegy egy áruházba, és akár 100-200-300 kiló élelmiszert elszállít, ezt kiporciózza szépen annyi embernek, ahánynak osztani kell, kiosztja, elvégzi az adminisztrációt, elszámol vele az Élelmiszerbank felé, Tehát igazából vannak olyan területek, ahol milyen osztó koordináló szerepet játszunk, és egyébként meg a raktárunk valami a 17. kerületben van. Oda is érkeznek be nagyobb láncoktól, vagy nagyobb ilyen hiperekből termékek, és oda egyébként a gyártói felesleget várjuk, és onnan folyamatosan osztunk olyan felesleget, ami ezek a szezonális, csomagolási hibás, valamiért már nem ment ki a raktárból, de még fogyasztható típusú termékek. Hogy álltok a számokkal? Évente körülbelül, most csak Magyarországról beszélek, mennyit selejteznek le? Most kizárólag a hiperekre gondolok, tehát nem a háztartásban keletkezett egyébként még hasznosítható élelmiszer hulladékra, hanem a hiperekben keletkezettre gondolok, hogy mennyit dobunk ki, vagy mennyit selejtezünk le, és abból ti mennyit tudtok megmenteni? Hát mi a tavaly évben 5000 tonnát mentettünk, ez az idejében biztos, hogy lesz legalább 7000 tonna, ez nagyon nagy mennyiség. De ehhez képest azért még legalább egy 50-100 tonnával többet lehetne menteni Magyarországon, amihez azért kellene emberi erőforrás, pénz, infrastruktúra fejlesztés, tehát nagyon sok háttér támogatás. Annak van akadálya, hogy a kis szervezetek, vagy mondjuk egy általános iskola például, ahol van ellátás a gyerekeknek, bekopog egy hiperhez, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, én elvinném a gyümölcsöket, ha lehet. Ez hivatalos úton megoldható, vagy csak rajtatok keresztül? Hát mint jogi személy, hogyha foglalkozhatna ilyen élelmiszer kereskedelmi tevékenységgel, megoldható lenne, de egy iskola általában nem nagyon foglalkozik, és itt azért abba is bele kell gondolni, hogy azok a szereplők, akikkel mi együtt dolgozunk, élelmiszeripari gyártók, kereskedők, nincsenek felkészülve arra, és nem is ezért vannak ők a piacon, hogy mondjuk ha azt nézzük, hogy a legnagyobb láncnál 200 valahány üzletről beszélünk, az 200 valahány ilyen helyet jelentene, és adott esetben 200 valahány partnert, vagy még többet, hogyha mondjuk nem vállal egy szervezet minden napot egy áruházban, csak de minden másodikat. Én gondolom túl, hogy ez annyira egyszerű lenne, hogy a suliból elmegy valaki, és elhoz 3 láda almát. Hát egy áruházban nyilván nem, de hogyha ezt megsokszorozzuk 200-al, és fölmerülnek mondjuk problémák, ma még se tud menni, kisebb autóval ment, mert több élelmiszer van, nem tudja kiosztani, nem tud elszámolni vele, és valamennyit neki is ki kéne dobni. Tehát vannak ennek olyan részei ennek az osztási folyamatnak, amit egyszerűen koordinálni kell, és mi napi szinten foglalkozunk a felmerülő problémákkal, jelenleg több mint 100 áruházból mentünk, és ez nem csak a legnagyobb hiper, hanem 4 áruházlánccal dolgozunk jelenleg ilyen napi mentésben, és hát napi szinten foglalkozunk azokkal a problémákkal, hogy egy szervezet kiesett, kell helyette egy másik, nem tudja már vállalni, nem megfelelő volt mondjuk a mennyiség, nem akar elmenni ennyi mennyiségért, vagy túl sok volt, mert ugye ezek a mennyiségek nem feltétlen mindig ugyanannyik változik, adott esetben lehet hétfőn ennyit, kedden kétszer annyit. Tehát nagyon sok szempont van, amit mi folyamatosan figyelünk, és ezt egy áruházlánc nem tudja menedzselni, és hát igazán őszintén nem is elvárható tőlük, hogy mondjuk 200 partnerrel tartsák a kapcsolatot. Mi a központokkal állunk kapcsolatban, és velük dolgozunk együtt azon, hogy az adott áruházláncnál az a x darab áruház, ami be van kötve ebbe a folyamatba, már jól működjön. De teljesen önmagatokat finanszírozátok? Tehát karitatív módon zajlik az élelmiszerbank működése? Igen, az Élelmiszerbank egy egyesület, tehát non-profitok vagyunk, és hát nagyon komoly munka, és nagyon nehéz feladat ezt a mennyiségű pénzt, ami ennek a működtetéséhez kell összegyűjteni éves szinten. Úgyhogy rengetegféle módon próbálkozunk, nagyon sokat kérünk vállalatoktól segítséget, és hát nem mindig kapunk egyébként. Tehát ez egy nagyon nagy munka, hogy a vállalati támogatásokat fent tudjuk tartani, és egyéni támogatásokat is nagyon-nagyon szívesen fogadunk, ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy minél ismertebbek legyünk, ezért is volt fontos ez a cikk, illetve az, hogy most veletek tudunk beszélgetni, hogy minél többen halljanak erről. Hát igen, mi már készítettünk veletek két éve még a Klasszon egy hasonló beszélgetést, amikor megtudtuk a működéseteket, szerintem nagyon fontos erről beszélni, meg hát ha tudunk nektek egy kis segítséget adni ezáltal is nyilvánosságot. Számokban kifejezve van valamilyen statisztikátok, vagy számotok arra vonatkozóan, hogy hány emberhez jutott el az, amit elhoztatok körülbelül, vagy hány embert, gyereket, felnőttet etettetek meg összesen? Vagy jutottak élelmiszerhez? Igen, abszolút. Ugye mi nyilván tartjuk azt a létszámot, akit a partnerszervezeteken keresztül elérünk, ezt ugye mi mindig bekérjük adatként a partnerektől, és nagyjából a tavaly évben a 300 ezer, az idejében 325 ezer ember az, akivel kapcsolatban vagyunk, és valamilyen rendszerességgel, az áruházak esetén ugye napi rendszerességgel kap segítséget, a raktárból pedig ritkábban tudunk ugye adni, de hát 325 ezer emberről beszélünk, akikkel, akiken segítünk. De lehetne sokkal, de sokkal több is. Az miért van, hogy mondtad, hogy négy nagy áruházlánccal dolgoztak folyamatosan. Én emlékeim szerint, amikor mi két évvel ezelőtt beszéltünk, akkor se volt sokkal több ez a lista. A többiekkel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, vagy logisztikai problémák voltak, vagy visszautasítottak, vagy miért van ez? Van olyan, aki még nem keresett meg minket, de a meglévő áruházaknál sincsen még, vagy láncoknál sincsen még az összes áruház bevonva. Itt ugye ez egy folyamat, amiben egyre több áruházat csatolunk be ebbe a mentési folyamatba, de azt látni kell, hogy minden ilyen azzal jár, hogy egy adott városban, amikor egy áruházhoz partnert keresünk, akkor az egy hosszabb process, mert ott meg kell néznünk, hogy ki lenne az, aki alkalmas helyben, meg kell látogatni ezeket a szervezeteket, kell, hogy ezek a szervezetek vállalják azt, hogy ők ebbe részt vesznek. Betanítjuk őket, elkezdődik a közös munka, utána nézzük, hogy megy-e a folyamat, és mi élelmiszerbankban jelenleg 10 vagyunk alkalmazottak, és bár van körülöttünk 40 önkéntes, aki segíti a munkánkat, de azért ez nem olyan nagy erőforrás, tehát nem tudunk egyszerre hetente ember is kevés lenne, igen, 10 áruházzal elkezdeni dolgozni, és hát bizony a mi kapacitásunk is korlátozottabb abban, hogy mennyire tudunk haladni, tehát még a jelenlegi áruházláncoknál is van dolgunk, és hát várjuk, hogy a többiekkel is együtt tudjunk dolgozni, de tény az, hogy egyelőre nem volt mindenki nyitott a munkánkra. Andi, hát nagyon jó, hogy vagytok, add át az üdvözletünket a többieknek, és elképesztő ez a cikk, amit írt az Index is rólatok, és hát nagyon jó, hogy működtök, és ennyi embernek próbáltok segíteni. Próbáltunk most mi egy kicsit nektek segíteni, reméljük, hogy sikerült. Köszönjük szépen. Szigel Andrának az Élelmiszerbanktól. Csáó, köszönjük szépen. Elképesztő adatok és számok, nem? Hogy mennyi pazarlás. 8:09, jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 múlt pontosan 1 perccel. Hát... Obsession. Erre gondolsz? No, erre. Jó volt ez. Erre. Obsession. Aventura. Egy kis latinos. Na, lassú latinos. Lassú. Az a bajom, hogy megfáradt latinos. Lassú latinos. Az az épp örög. Lassú latinos volt, így van. Tudtok valamit Budán a Komjádi utcadá után az Árpád fejedelem útján az új kamerával megfigyelt terület tábláiról? Itt is büntetni fognak? Hát nézz utána. Hát nem minden tőlünk. Próbálunk mindenben segíteni, de nem tényleg. Hát a Budai Komjádi utcadá után az Árpád útján a kamerával megfigyelt terület, itt is felolvasod, megnézed, fölmész, utána keresed. Hát ne várjatok mindig. Mindent mi se tudunk. Még egyelőre nincs írunk. Baleset az M7-esen a 42-es kilométernél a Pázbándi lehajtónál, hatalmas a torlódás, és Óbudán a Bécsi úton, a temetőnél is nagyon torlódik az út, mert tűzoltók, mentők vannak a helyszínen, balesetet mentenek, úgyhogy ott is dugóra kell számítani. Nagyon sok hozzászólás egyébként az élelmiszerbankos beszélgetésünkhöz is érkezett. Nagyon sokan köszönik, hogy vannak, nagyon sokan megtapasztalták, hogy milyen jó, hogy vannak, mert hogy kaptak tőlük élelmiszert, és közben jönnek a furcsábbnál furcsább szabályozások is, hiperdolgozók vagy hiperben dolgozók írnak, hogy milyen fura, hogy ők sem vihetik haza az árut. Nyilván hát ezt szabályozni kell valahogy, ha bárki bármit hazavihetne, azért az nem lenne jó. 11 évig dolgoztam multiban, hiszitek vagy sem, magánszemély, vagy például iskola oda megy egy multiban, hogy a lejáratos vagy csomagoláshibás termékeket szeretné elvinni, akkor akár az áruházat is megbüntethetik. Szállodák, éttermek írtak, hogy nem olyan egyszerű egyébként kiadni, szintén a nap végén megmaradt abszolút jól hasznosítható élelmiszert nem tudják kiadni, büntetés jár érte, úgyhogy hát ezért jó van az élelmiszerbank, mert hogy ők ellenőrzött körülmények között csinálják, és hát rengeteg embernek segítenek. Igen, de a szálloda is, mi micsoda pazarlás, nem? Egyértelmű, de sok esetben nem is ők a hibásak, tehát ebben az esetben nem a kereskedelem, vagy nem a szállodák, vagy nem a hotelek, hanem olyan a jogi szabályozás az egésznek, hogy ha akarnák, sem tudnák odaadni. Hát, hogy azért, hát, hogy ezért nem egy egyszerű történet. Egy kicsit, egy gyors döntés. Ugyanakkor azért nem menjünk el szó nélkül, tényleg még egyszer mondom azt a dolgot, amit már említettem az egész beszélgetésnek az elején, amiben egyébként ez a cikk is egyetért velem, amit Balázs említett, hogy persze, gyártás, kereskedelem, feldolgozás, vendéglátás, stb., de mégiscsak a háztartások azok, amik a legtöbbet pazarolnak, tehát 88 millió tonna élelmiszer keletkezik az EU-ban, és ez élelmiszer hulladék. Ez azt jelenti, hogy minden egyes EU tagra, minden egyes főre lebontva, ez 173 kg évente. Természetes, hogy ez nem, ez most egy átlagolás. Családonként. Így van. 173 fejenként. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi kis háromfős családunkban, akkor az 3-7-21 ezer 500 kilónyi élelmiszer. Nálunk nem, ebbe biztos vagyok egyébként, de körülbelül itt egy háromfős családnál ez 500 kiló élelmiszer. Tehát, hogy azért ez a legdurvább, nem is annyira hiperek, hanem ez, hogy háztartásonként ennyi élelmiszer kerül a szemétbe. Teljesen egyértelmű, hogy túlvásárolunk, túl sokat veszünk, feleslegesen vásárolunk meg dolgokat, amiknek a nagy része aztán a szemétben landol. És ez az ijesztő. Hát igen, dermesztő. Hogy a saját igényeinket se tudjuk felmérni. Dermesztő ez is, igen. De hát dolgoznak ezen, hogy ez megváltozzon. Persze nyilván a vásárlási szokásoknak is egy picit meg kell. De jó, jó tényleg, hogy vannak. Na, mondtad, hogy mondani akarsz még valamit, ami hasonló ehhez? Igen. Ha már a karitatív tevékenységről körül van szó, akkor ha van egy Premier Outlet nevű nagyon jó kis hely, ahol évről évre megrendeznek egy úgynevezett adok-kapok napot. Ez már 2013 óta történik így, és ők jó minőségű ruhákat várnak ebben az esetben, amit oda el kell szállítani, és akkor ezeket a ruhákat aztán továbbadják rászorulóknak. Ők már a kezdetektől együtt dolgoznak az ökumenikus segélyszervezettel. Az első évben 18 ezer, a másodikban 40 ezer, a harmadikban már 80 ezer darab adományt gyűjtöttek össze, és hát ez egy fantasztikus siker, rengeteg celebritás és mindenféle ismert emberek, közéleti személyiségek is csatlakoztak már ehhez a kezdeményezéshez, idén Wolf Kati egyébként a védnöke ennek az adókapokról napoknak, és mi is úgy gondoltuk egyébként, hogy mi is csatlakozunk majd valamilyen formában ez a kezdeményezéshez. Hova kell vinnem, mit kell vinnem? A Premier Outletbe kell elvinni, ott megvan, ki van jelölve. Ruhát, és jó minőségű, tehát itt nagyon fontos az, hogy nem, ez nem a konténeres gyűjtés. Tehát nem géprogynak használ. Nem, teljesen egyértelmű, hanem itt jó minőségű, jó állapotban lévő ruhákat várnak, egyébként mindenféle sporteszközöket is, de hogyha valaki erre a részére kíváncsi, az nézzen után egészen pontosan, mi most itt elsősorban a ruha részét szeretnénk kidomborítani. És akkor amire már otthon ide? Nincsen, így mi van, Feri, most, hogy egyébként kifogytál egy csomó emporium. Van egy csomó ilyen ragánzó, illetve. Abban igaz. A csomó Sergio Leone ruhában kifogytál. Az mind van, és vannak a Fabio Ferrari is. És a Giorgio Casucci és a Fabio Fognini, meg nem tudom. És ezeket összerakom, bezsákolom, a Trattoria Milano cuccaidból elviszel egy párat, és akkor szépen bezsákolod, odaviszed, odaadod nekik, örülnének neki, hogyha ki lenne mosva, ki lenne vasa, nyilván nem, de nem már vasalás részének, neki? Nem, a kimosás részének annak. Csak hogy döntik el, hova kerül? Tehát én oda megyek, hogy ezt jelentkezem ruháért, akkor engem csekkolnak, hogy egyébként négy Emporio Fulcsio áll a szekrényemben, vagy hát ne a Lexus-szal menjél, ez talán segít. Ebben segít nekik az ökumenikus segélyszervezet. Aha, de jó, tehát hogy jó helyre megy. Egyértelműen. Én is összekészítettem már egy kis csomagocskát, amit majd együtt. Nyilván a gyerekosztályra viszed, nem? Persze, hát a gyereknek a holmiaiból is, és az enyémekből is összekészítettem néha gyerekruhát. Kis kedves lábasod, kis kabátkát, kis bekötött kesztyűvel. Így van, amit ő kinőtt, én meg már nem hordom, mert... Jó, csak ezt mindenki ezt szabad úton, módon csak a zsákban oda viszi. Igen, tehát, van egy bolt ki van jelölve a területen, egy ilyen gondom, egy üresen álló bolt, oda lehet bevinni, és akkor mi pont arra gondoltunk, hogy mi mindannyian behozzuk, Anna is, Zsüli is, én is, Jani is, és hát kimegy arra felé haza minden nap. Meg is vagyunk, aki kiviszi. Hello, főnök! Én arra lakom? Hát, gyerekek! Most egy kocsiba befér hozzátok. Mondjátok meg, hova kell mennem, és én kidobom szívesen. Elmegyünk együtt, aztán szépen oda letesszük a kis pakjainkat. Jó, ne gyűjtsünk egy kicsit. Nagyon, egyébként tényleg nagyon szimpatikus kezdeményezésről van szó, és hát óriási sikersztori. 100 000-re föltornázzuk a cuccot. Tökéletes. Április 22-től május 14-ig tart egyébként. Elvileg van a 106-os üzletbe kell vinni, de ennek azért nézzetek utána. Jó, mert ez a legutóbbi információnk, reméljük, hogy ez azóta nem változott. Jó, hát akkor gyűjtsön mindenki. Na, hívjuk majd az adásunk legvégén, illetve 9 óra után. Ezek is reményveszett leányzott, akivel ugye pénteken beszéltünk. És hát ugye nagy lebukásokról volt szó, és arról, hogy ki az, aki találkozott már a párja szeretőjével. Nagyon izgalmas téma volt, rengeteg SMS jött és hívás, ugye, mert hogy sokan átélték ezt a pillanatot, amikor lebuktatták ugye a saját párjukat, hogy kiderült, hogy ugye ott van a szerető, vagy a lakásban, vagy a munkahelyen, a férj, feleség, barátné odament, és ott szembesült azzal, hogy a párja megcsalja. Már nem is tudom, mi volt a témánk, hogy hogy indultunk el. Ja, tudom, a kórházba jutott srác, sportoló srác, akinek megjelent egyszer a barátnője és a felesége a kórházi ágynál, és hát tüzes volt a szerető. Tüzes volt a szerető, látszik a videó, hogy leteremtette a feleséget és a pasit is. És azt esetre telefonált, akivel egészen konkrétan megtörtént, de még ott 24 órán belül. Tehát, hogy... A hajnali 4-kor, mi reggel 8-kor beszéltünk nagyon róla. Nagyon súlyos volt. Aztán mondtuk neki, hogy hát nyilván a hétvégén majd a srác majd elkezd próbálkozni, aztán... Hát mondta, hogy már akkor próbálkozott, amikor lebukott és mászott át az erkélyem. Utána, hogy fogadja vissza a srácot. Mondjuk neki, hogy ne legyen puha. Igen, és beszélgettünk vele, és mondtuk, hogy higgy el, hogy a srác jönni fog, de álljon ellen, és ne higgyen el bármit. És ő igen már mondta, hogy hát a fiú már most hívogatja, és ígér neki bármit, csak hogy fogadja vissza, meg hogy egyébként nem akart azzal a másik lányal semmit csinálni, nyilván azért mászott át majdnem ezt el az erkélyről, mert nem akar semmit csinálni. Visszajövjük hétfőn, csak hogy ellen tudott-e állni a kísértésnek, vagy visszament. Hát a hangja alapján én akkor arra tippeltem, hogy megvan az esélye annak, hogy elgyengül. Igen. És visszafogadja. Visszafogadja. Sokan a hallgatóink közül meg is nyitották a vigaszvonalat. Jelezték, hogy nagyon szívesen. Adjátok meg Sára számát, majd én megvigasztalom. Higgyétek el, értek a sebzetnői lélekhez. Úgyhogy mindjárt hívjuk Sárát, megkérdezzük, hogy mi történt a hétvégén, mivel próbálkozott a fiú, és végül is milyen döntése jutott. Vele folytatjuk mindjárt a hírekkel. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, Megyeri híd Buda felé torlódik a pesti oldaltól. Ezt szélvédős Feri küldte nekünk, köszönjük szépen, valamint nagy baleset van az M7-esen, a 42-es kilométernél, a Pázmándi lehajtónál. Hatalmas a torlódás, úgyhogy ott is vigyázom mindenki, és az Árpád fejedelem útján is van egy pici dugó, mert a Margit hídnál lassú a lejutás a budai alsó rakpartra, ugyanis a Lánchíd alatt állítólagosan kamion szorult be, vagy robbant le. És egyrészt nem tudjuk, mit keresett kamion, ha valójában kamion. Kettő, írjátok meg, hogy kiszabadult-e már, vagy lehet haladni a budai alsó rakparton, mert egy órával ezelőtt még azt kaptuk, hogy nagyon nagy a dugó. Nem én kérdettem, hogy nem veszi észre egyetlen rendőr sem, amíg nem megy föl a nullásra, hanem bejön a városba, és a rakparton keresztül próbálja levágni. Az necces, hogy nem valójában kell, kamion. Nem kellene lenni ilyen kapunak, ami alatt egyébként már nem férne át. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott van valamiféle előörs, tehát nem hiszem, hogy a Lánchíd az első olyan tereptár, ami megfogja a túlméretes járműveket. Ott előtte már kellene lennie valahol. A rakparton sehol nincs magasságkorlátozó. Van? Van. Van az elején. Én nem vagyok egészen biztos, de én például a Lánymenyosi környéken is láttam ilyen kaput. Igen? Nem tudom, hogy ez hogy van. Meglepődnék rajta. Jó, én vezetek, én az utat nézem. Jó, nem fölfelé, mint egy meg hát kevésbé vonatkozik rád a kapu. Szóval, hogy nagyon személyautóval azért ezt így ritkán figyeli az ember. Vagy megsüllyedt a Lánchíd. Az is lehet, hogy kicsit megragyott. Ahogy most kinéz. Nem, szegény. Megragyott egyébként. Szegény. Ilyen rohad. Most láttam fotókat, ugye lezárják másfél évre nyáron. Olyan állapotban van, hogy tényleg a vas konkrétan eloxidálódott és szétrohadt. Szóval, fú, nagyon kemény. Egy másfél év után lezárják, vagy másfél évig, és aztán ugyanúgy fog kinézni, csak hát nyilván felújítják, nem? De nagy változás nem lesz, azt olvastam. Ugyanez minden. Ugyanez lesz. Nyilván azért megtartjuk. Az marad a Lánchíd. Igen, elég nagy szintű lenne áttervezni. Biztató. Akkor megmarad ugyanígy. Meg. Miért a Margit híd azért nagyot változott, például erre gondolok. Tehát az egy teljes felújítás volt. Szép lett. Igen. Az nagyon szép lett. Mi van, Szentse Senpai? Ma nem csináltatok zöld teát? Hát én arra sem volt erőm, hogy kimenjek a konyháig. Tehát én majd betelepettem 6 órakor, és azóta nem álltam innen fel. Tehát konkrétan én ma még nem voltam kint a stúdióból. 6 óra óta ülök itt. Továbbra is a te kis poharad? Igen, az továbbra is a kávés poharam. Ami 7 órakor elszűrcsöltem a kert, úgyhogy még azt sem tudtam nagyon arrébb tenni. De nagyon bekukkoztam. Tehát ma ilyen stand-by üzemmódban vagyok. Hozzuk egy kockás plédet, apuka. Gyerekek, hétfő van. Ez a hétfőre elég. Tartalékolok. Még nagyon sok energiát kell elhasználnom ezen a héten. Ma ezen a héten megoszlik az energiám a tévé és a rádió között. Hát mondom, én konkrétan fel nem álltam, nem, hogy ki nem mentem, nem álltam fel. Nem. Tehát leültem, zsülcít a hátam mögött. Kacsát kérd be. Be vagyok katéterezve, és itt ülök. Basszus, egészen tényleg te vécére sem mentél ki. Sehova. Tocsog! Vödör van alattam, látod? Na, felhívjuk. Felhívjuk a leányzót? Jó, csörökünk rá. Megkérdezik, hogy puha volt-e, vagy kitartott? Ugye nagy szakításokról beszélgettünk, és arról, hogy ki volt az. Hallgatókat kerestünk, akik úgy kapták rajta a párjukat, hogy ott volt a szeretőjük. És hát felrobbant az SMS fal, rengetegen írtak, hívtak bennünket, hogy igen, átélték. Telefonált egy lányzó is, ugye, aki azt mondta, hogy ő aznap, vagy aznap reggel, vagy aznap éjszaka kapta rajta a pasiját egy másik csajjal. Úgy, hogy a pasi megpróbált kimászni az ablakon. Alsógatyában szökni. Igen, és közben kiabált, hogy nem történt semmi, ez nem az, aminek látszik. És aztán egyszer csak elsétált mellettük a lány. Igen, igen, és aztán beszéltünk ugye Sárával, és mondtuk, hogy hát nehogy visszamenjen, mert a pasi most valószínű mindent elkövet, hogy megpróbálja visszaszerezni, és Sára mondta, hogy igen, ez így van, már most hívogatja, hogy ez nem volt komoly, meg őt akarja, és akkor úgy éreztük, hogy Sára azért még valószínű egy picit hajlik azon irányba, hogy visszamenjen a fiúhoz, aztán megértük neki, hogy hétfőn felhívjuk. Itt van Sára, hello Sára, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, hello! Nagyon népszerűvé váltál az SMS falunkon, meg Facebookon, mindenhol. Mindenki a történetedre kíváncsi, hogy ha már így rajta kaptad a pasidat in flagranti, akkor mi történt? Ő volt az, aki az ablakon akart kimászni? Az erkélyen akart kimászni, igen. Az erkélyen menekült. Nem, ki is mászott, igen. Már vártam lent. És egy nagyon friss a sztori, mert ugye pénteken volt ez a témánk, és az aznap este, vagy aznap éjszaka történt. Igen, csütörtökre péntekre. Egy dologról lemaradtunk szerintem, mert ugye te megkérdezted a lányt, hogy hazaviheted-e, hogy igen mondott erre. Hazavihetted? Nem, azt mondta, már hívott magának egy taxit. Már hívott magának taxit. És ott kiderült, hogy mikor érkeztél? Tehát, hogy előtte, utána, közben megtörtént a dolog? Vagy volt köztük valami? Mert ugye azt mondtad, hogy a lány is azt mondta, hogy nem volt semmi. Igen, én sokat gondolkoztam ezzel, hogy azért járt az agyam, és mivel én visszaruhantam a telefonjáért, és az ágyban találtam meg, ezért gondolom, az ágyban voltak. Úgyhogy szerintem nem állja meg a helyét. És nem is értem, hogy miért akarta a lány is letagadni, meg ő is letagadni, tettük egyértelmű. De visszamentél a srác telefonjáért? Igen. Hát amikor kinyílt az ajtó, igen, mert tudtam, hogy abban minden benne lesz, amit tudni akarok. Mert őtől sose tudtam meg semmit, soha semmit, semmiről. És az ágyban találtad meg a telóját? Igen. Ajajajajaj. És közben a fiú az erkélyen, a lány megöltözött? Vagy ők addig hol voltak, amíg te visszamentél? Az erkélyen én már elkaptam, akkor már utána mi előre mentünk a kapuhoz, ott beszélgettünk, mert oda rángatott, hogy ott beszélgessünk, de ebbe is hülye volt, mert ugye a lány ott jött ki egy 10 perc múlva. És akkor ugye ő elment, mi beszélgettünk tovább. És akkor a telefonál én már elrohantam, úgyhogy akkor már nem cselektünk tovább. De úgy, hogy nálad maradt a telója? Nálam, persze. És átnézted, vagy le volt kódolva? Hát. És? Én tudtam a kódját, igen, én tudtam, mi volt. 4-0, 4 csillag. Négy csillag a kódom. Nem. Egyébként ő magától adta meg még régen a kódját, hogy bármikor belenézhetek a telefonjába, hát most először sor kerül. Na de mit akartál még tudni? Hát ott rajta kaptad őket. Ő mászott át az erkélyen, és menekült. Igen. Ja, egyébként nem értem, nem értjük, hogy miért mászott ki az erkélyen. És szerintem pánikba esett. Nem, pánikba esett, és hirtelen azt látta jó megoldásnak, hogy ő most távozik az erkélyen keresztül. Nem, erre senki nem jött rá, hogy miért mászott ki. És fel akartad hívni a lányt, hogy kiszed belőle azt, hogy mi volt? Nem tudom, abban az állapotban én nem gondoltam végig, hogy miért akarom fölhívni, de láttam, hogy elsétál a sötét éjszakába, egyébként sajnáltam, tehát látszott, hogy botorkál, meg ittak is, és fölhívtam, egyébként tök normális volt, utólag azt mondom, hogy tökre örülök, hogy fölhívtam, egy kedves kétgyerekes családanya egyébként, teljesen normális volt. Teljesen normális kétgyerekes családanya. De elvált, hogy neki van közben férje, vagy volt közben férje? Azt nem tudom. De nem lehet, ilyen nem mentetek bele. Az még egy plusz csavar lett volna itt a sztoriba. Azt nem tudom. Aha. Na és mi volt, bombázott hétvégén emberünk? Nem volt igazatok, igazából nem volt lehetőségem sem megbocsájtani, mert pénteken még írogatott, de olyan SMS-eket nem is értettem, de ilyen megbocsájtó SMS-eket, de nem, tehát így nem ja, hogy ő nem haragszik rád. Nem, hanem hogy sajnálja, hogy kiölt belőlem érzéseket, tehát ilyen nagyon furcsa SMS-eket küldött, így látszott, hogy így próbál bocsánatot kérni, de így igazából az egy szomorú nem hangzott el. Nem kaptam virágokat, meg nagy telefonhívásokat sem, később viszont egy barátja üzengetett nekem, akivel így mégis csevegésbe kezdtem erről, hogy így szeret, úgy szeret, amúgy szeret, de... De valószínűleg eljutott hozzá, hogy beszéltél velünk, nem? Vagy valószínű, hogy ez egy kicsit nagyobb hírverést kapott? Nem tudom, hogy tudja, hogy beszéltem-e veled-e. Fogalmam sincs. Lehet, hogy ő írta ki a Facebookra. Benne voltam a reggeli showban. Igen. Már megérte a buli. Mennyi hét, hogy 8 hónapja voltatok együtt? Úgy emlékszem, jól mondom? 8 hónapja voltatok együtt. Ma 8 lett volna. Milyen boldog évforduló. Hogy tudsz nekérülni? Micsoda időzítés. És akkor nem jelentkezett, eltűnt, tehát azóta nem is írt akkor péntek után. De szombaton nem, szombaton egyáltalán nem, és akkor tegnap délután megint nagyon furcsálottam, de a munkájáról küldött egy SMS-t. Hogy? Egy videót. Hát, hogy éppen mit csinál? Igen. Ez nagyon beteg. Ma reggel ugyanez, hogy hova megy, mit csinál. Tehát, mintha tudnom kéne, hogy persze, hol van és mit csinál. Biztos, én nem tudom, én arra tudok csak gondolni, hogy azt akarja mondani, hogy nem csajozik, hanem mit csinál. Nem, nagyon dolgozik. Legközelebb miről küld videót, hogy a klotyót takarítja? Igen. Most ebédelek, most visszamegyek, itt ülök az irodába. Nézd, most a garázsban vagyok, nem csinálok semmit. De össze voltatok öltözőre? Nem emlékszem, de egymással laktatok? Vagy... Nem. Mert közel egymáshoz, de nem. Hát akkor nem volt nagy hurcolkodás, vagy akkor legalább nem kellett szétköltözni. Hát nálam van egy pár utca, majd visszaküldöm neki. De egy véletlen lakástűzben minden elég. Hirtelen, ha lelocsolod benzinnel, azért az úgy ég el, hogy ennek nem marad nyoma. Egyébként kín az erkélyen, ahol aztán el lehet oltani a robokat. Csak mondom egyébként, hogy Premier Outletben most lesz ruhagyűjtés. Ez egyébként tényleg tök jó felség lenne. Jó minőségű cuccokat várnak. Kicsi, az Outletben vannak a ruháid, de már jótékonykodtam vele, úgyhogy ne rohanjál érte. És most mi lett volna, ha jön? Elgondolkoztál volna azon, hogy megbocsátasz? Hát igen, mondtátok, hogy puha vagyok, és egyébként ilyen vagyok. Én, éreztük a hangodon. Lehet, hogy megbicsaklottam volna, de volt egy pont szombaton hajnalban, tehát annyira biztosan tudom, hogy fölriadtam éjjel, és egyébként nem hagytak magamra a barátaim, és akkor volt egy pont, hogy így megundorított ez a helyzet, hogy az embereket ilyen helyzetbe lehet tenni, hogy átvágni, szóval hogy minden úgy összejött nekem, így végig gondoltam, és undorodtam az egészet, a helyzetet, mindent, és azt mondtam, hogy most van vége, és mostanában nem érdekel, hogy mi történik vele, vége, kész, nem, ennyi. Ugye ez egy nap alatt eljött, nekem nem tudom, hogy ezt tudom-e tartani, azt a helyzetet, nagyon remélem, hogy igen, és nem bombáz továbbra sem, mert így viszont így túlélem. Akkor még ott a kis fogkeféje, meg a kis órácskája, az éli szekrégye. Elpakoltam, beraktam egy zacskóba mindenét. Aha, hát akkor küld vissza, terápiás jelleggel. Visszaviszi valaki, mert én nem akarom. Hát figyelj, eldobod egy takkerbe, az elviszi. Uh-huh. Kidobja. Meg ha visszadod a fogkefét előtte, keresi már egy kis kutyát és egy kis popóját, takar, és már megy bele. Igen, hogy csinálj néhány fotót, hogy mit csinálsz a fogkefével. Igen. Jó, köszönöm az ötleteket. Na, és a barátok mit mondanak, mi a tanács, hogy nem szabad, nem? Ja, nagyon sok tanácsot kaptam. Volt, aki pezsgőzi hívott, és utána induljak a swinger klubba, meg szor. Na, azt gondolom, hogy a másik oldalról is van megerősítés. Végre egy értelmes gondolat. Igen. Régóta szerettem volna kipróbálni a swingert veled, Sára, úgyhogy gyere, akkor légy szíves, menjünk-e swingerhez. Jó, hát ez... Volt többféle, nem hagytam magamra, tehát mindig jelen voltak. Jó barát az ilyen, aki a bajban azonnal jön és swingerezni hív. Azt mondja, van egy jó megoldásom. Irány. Ott meg kell tartani. Ez egy lány barátnőm ajánlotta, hogy hova kéne mennem éppen, de nem mentem éppen. Ja, mert ő nagy swingerező azért? Nem, szerintem fogalma sincs, de nem tudom, ez jutott eszébe. Hát hol vigasztalodjon egy sebzett női lélek, hanem a swinger klubban, nem? Nem tudom. Holnap őt hívjuk. Érdekes barátok. És pasik, megkörnyékeztek, akik hallották az adást, vagy megpróbáltak rá keresni Facebookon, nem? Barátok, igen. Uh-huh. Már hogy nem úgy megkörnyékeztek, de végig mellette voltak. Tehát tényleg nem hagytam magamra, kaptam ilyen nappal üzeneteket tőlük, hogy lépjek tovább, kitartás, de addig az ember úgyse lép tovább, amíg maga nem dönti el, hogy tovább lép. Szerintem az ugyanez a fogyásnál, a futó mindennél, hogyha én nem döntök úgy, hogy ellenállok, akkor szerintem nem lehet ellenállni. Hát igen, de most hát úgy érzem, hogy megérett ez a gondolat. Na jó, bennünk ez egy ilyen lezáratlan ügy volt, azért csörögtünk vissza, mert kíváncsiak nagyon voltunk, hogy ellenálltál-e, vagy esetleg hétvégén már megérkezett a régi lovagod, és visszakönyörögte magát. Én pénteken erre fogadtam volna, de így, hogy nem jelentkezett, vagy nem nyomult annyira, itt talán egy kicsit könnyebb volt. Így van. A helyzeted. Így van, szerintem is. Jól van, hát vigyázz magadra, akkor aztán valami köszönöm. Jobbat találjál. Igyekszem, köszönöm szépen. Ennél csak jobban, csak jó. Jó, jobban jön, hogy az erkélye mászik alsógatyába menekülve a szeretőjét öltött. Normális férfi felfele mászik, nem lefele. A hülye. Menekülsz mi. Nagyon szórakoztató történet. Na jó van. Hát minden jót neked, reméljük, hogy jó irányba megy majd a dolog. Jó? Úgy legyen. Köszönöm szépen. Puszi. Ciao. Hello. Közben néhány két gyerekes apa kérdezi, akiknek nem volt otthon péntek éjszaka a feleségük, hogy hogy hívták a nőt. De miért is, vagy hogy ezt nem értem? Hogy... Ki ugye elmondta Sára, hogy egy két gyerekes anyuka volt, akivel együtt volt a pasija. És két gyerekes apukák kérdezik, akiknek nem voltak otthon a jaj, de feleség. Jaj, hát a nevet megkaphatjuk-e? Igen, ad lenne egy kis segítség lenne. Jó van. Na, ha játszanátok hármas ugrást, akkor jelentkezzetek hármasugrásra. Jó. Már nem. Van már hármasugram? Milyen jó lenne itt ülnél bent? Mennyi egyszerűbb. Hányszor kértem. Ez üveg, hát ez... Nagyon fura egyébként, mert hogy nem jön nem, nem, hát kinek is mondom, üljenek ide be. Hát ez... Mert hát, ha még ennyi átjön, ez semmi. Egy terész szobában ül a másik oldalon. Hát ide itt ül le, és akkor hallanám. Most mi van? Most van már hármas ugrás? Van. Hát akkor adjátok be, az segít. Igen, csak annak a receptet cserél. Hát az úgy, tehát ha van, és az ilyen idő, az segít. Fogunk rajzolni. Halló! Halló! Hello! Sziasztok! Szia, hogy hívnál? Móni. Móni, honnan hívtál minket, Móni? Budapest. Nagyon kis, ilyen hétfői hangod van, mint nekem. Hát igen, az irodai hétfői. Hangom. Hát ez nem magzik túl jól, de nincs jó kedved, vagy csak unott vagy, vagy már sokszor játszottunk, és már rohadtul unsz minket, vagy mi a helyzet? Nem igazán. Nem? Még sose játszottunk? Még nem. Ja, jó. Még tűz vagyok. Azt hittük, hogy még a... Te nem? Igen? Na. A többen fölkacadtak a háttérben. Kezdj csókolom. Mit dolgozol? Irodában? Irodai asszisztens vagy? Hát igen. Ez mit jelent, Móni? Hát, hogy is mondjam, ilyen követelés. Kezelés, nem túl lélekemelő, de... Nem. Csinálj még egy kávét! Igen. Így értek a követelés között. Tehát te hívogatod a szegénykéket, hogy akkor ennyi és ennyi? Nem. Én csak így a háttérmunka. Azt hittem, te vagy az, aki már kimegy. Nem. Ilyen kemény legény még én sem vagyok. Kettő darab kopasszal. Igen. Hát. Jó, és van, aki segít, vagy egyedül játszol? Vannak itt a kolléganőim. Jó, tudjátok, nem várunk sokat, tehát ez a cigorítás volt. Jó, van, majd akkor rajtuk verem el a port. Jó. Mi ez a rengeteg gomb előttem, ami égzsül? Ez egy digitális keverőpult. Azt. Több funkcióval. Ja, értem, tehát egy kárcot váltottunk. Igen. Jól van, Zsülci. Pillanat, Móni. Pillanat, csak technikailag egy, ezt csak erejébe is felültem, ez jelent valamit. Oké, na figyelj, indulunk, akkor így szól az első kérdés. Az okay. Még jó egyelőre. Azt mondja, hogy melyik amerikai nagyváros hívták eredetileg New Amsterdamnak? Jézus. Szóltál? Nem, azt mondtam, hogy Jézus. New York. Így van. És tudja. Uh-huh. Ki segített? Timike, majd kap egy bögrét. Egy bögrét. Na jó van, a második nem még gyorsabbak leszünk. Mehetünk? Igen. Hány milliméter egy deciméter? Jó, helyes kérdés. Hány milliméter egy deciméter? Gyorsan mondjátok. Mondj egy számot, nincs veszennivalót. Gyerünk. 100. No! De jó van. Jó van. Vezess le, János, hogy ez hogy jön ki, léci. Hát egy centi az 10 milli, és 10 centi az egy deci. Köszönöm szépen, komolyan. Azért mondtam, hogy ne hagyjad, te ezt engedd el, neked ebben nem kell bennenni. Jó van. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát menjünk, aztán majd maximum bumbozunk egy jó nagyot. Bumbozunk itt a harmadik kérdés. Melyik legendás énekes zongorista megformálásáért kapott Oscar-díjat Jamie Foxx? Hú... Istenem. Jesus. Igen, tudom. Tűt. Ott volt, hangosabban is benyomom. Hát lejárt az idő sajnos, lejárt az idő. Ez Ray Charles lett volna. Ray Charles, igen. Igen, ez egy nagyon hétfői játék volt. Nem? De az volt. De. Ugye? Az. Humozzunk egyet? Hej. Hát jó. Búmozunk egyet. De akkor gyertek, lányok. Mindenki. Nálam semmi. Magát. Ja. Na. Hogy? Ahogy tetszik. Kérem szépen. Ha nem egyszerre zárjátok le, akkor a gép nem tudja, hogy melyik nél legyen az indítás. Még egyszer. Hát jó. De hosszal rendben. Csak ketyek, sem áll meg. Hát, nálatok? Semmi, hát nálam semmi, ez. Én már mondtam. Nem, ez a rohadt szobszer nem ad semmi. Gyenge volt a bum. Se baj. Neked van gyereked? Se baj. Na ebbe a se bajba. Úristen, a bum volt. Annyi sajnálat volt. Ez annyira hétfő, hogy nagyon hétfő. Se baj. Se baj. Se baj. Van gyereked? Mind. Akarsz egyet? Nem. Nem tudom, miért kérdezem. Folyamatban. Hallottad az előző sztorit? Az előző sztorit nem, mert akkor a másik irodában voltam. Ha? Jól van. Két irodája van. Ha? Két iroda. Móni, elköszönünk, akkor puszi neked, nincsen sajnos ajándékcsomag a többieknek is. De van egy plusz ajándékod, ezt azért én megmutatnám neked. Figyelj csak. Hallgass meg, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Szereted a teniszt? Szuper, hát megfogom. Meg fogod szeretni? Fette hazudni, hát mondd azt, hogy nem. Nyugodtan, de nincs baj, nem sértődünk meg. Tegyük fel neki kérdéseket hátra valamire. Nem tudok. Hát nem tudom, persze, de hogyha van valaki párod, te esetleg nézed, vagy oda tudod valakinek, addig az ATP 250-es torna zajlik Magyarországon a folyandáron. Hát ez egy nagyon nagy dolog, és ki lehet menni őket élőben megnézni, ha az ember szereti. Ha nem, akkor odaadod valakinek. Rendben. Aha. Gondolom a második variáció lesz akkor, hogy hallom hangot. Puszi, Móni, ciao. Sziasztok. Szia. Hello. Szia. Mi van, megmondja, hogy nem szereted, de majd odaadom valakinek, nem? Semmi. Valahogy most nem tudtuk semmivel felpörgetni. Nem, igazán, semmivel. Én majd mindent megtettem, de nem. Tehát egyszerűen vagy magunkkal húztuk, vagy ő húzott magával minket, de Móni nem tudta most kimozgatni. Holnap reggelben vigyelek a munkahelyedre, főzik meg a kalinát. Elveszítette a bögrét, az volt a baj, már azt hitte, hogy bent van. Gyerekek, hétfő van nála is. Nem, mert egyébként a nyakbalkasztot kellett volna az első kérdés után, a nyakbalkasztot kellett volna odaadnia, amikor segítettek, nem a bögrét. Ő a bögrét adta, de ezzel is már jelezte, hogy dobta már így az egész. Én azt sem tudom, miről beszélsz. De nem az első eset, nem is akkor de idden nem bennem van a ida. Fél kilenc, ja nem, fél tíz. Lesz. Na, erről beszél. Annyi az idő, amennyi, jó? Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Elketyegett ez a hétfő. Mármint, hogy nekünk. Nekünk. Történt valami az elmúlt 3 órában. Most jön ember. Homályos emlékeim vannak. Csak mindig nem álltam föl. Még mindig nem mozdultam meg. Most már 10 végnyom. 6 óra óta itt ülök. Annyi nem mondanám, hogy felálljak. Zsülci ma ugrott a teát. Hát ez ma ilyen. Ma nincs te a szertartás. Zsülte, nem tudod megcsinálni ezt a teát? Nem nyúlhat más, hogy elszedtemhez. Hülye vagyok, nem vejtjük ki a kezedből, igaz? Az egy szeánsz, érted? Az ő csak kellemesen haszonélvezőjének a dolognak. Kortyolgatja ő is. De ugye, hogy hiányzik, ha nincs? Ugye, hogy rászoksz? Mondjuk én még nem hallottam, hogy szitta volna bármikor is. De valamikor nem sikerül, akkor megmondja, hogy ez most nem annyira. Ez most nem annyira. És mondom, hogy de jó, és mondja, hogy igen, de azért ez mégiscsak jó. Jó, az ő, persze. De mondom, jó. Ambrózia. De tényleg valamikor megmondja. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Mányoki Attilát, korán reggel 7 óra után, aki ugye hát elképesztő dolgot hajtott végre, nemzetközi hírű, magyar hosszútávú úszónkról van szó, sikerrel küzdött el az újabb óceáni akadályt, az új-zélandi Cook-szorost úszta át 6 óra 57 perc alatt a 12 fokos vízben, meduzák és fehér cápák közepette, és hát nagyon illusztris társaságba került, kb. 100 ember van, aki ezt meg tudta csinálni az egész világon, sikeresen vette az akadályt. Pár héttel ezelőtt beszéltünk róla, akkor még csak készült, és most hétvégén végül engedélyt kapott, hogy vízbe vesse magát és átúszhassa a kukszorost, felhívtuk, hogy meséljen nekünk, miféle megpróbáltatások közepette tudta végigúszni ezt a nem kis távot. Hát majdnem 7 órát töltött vízben, 3-4 perc ilyen, brutálisan kihűlt, és hát ember feletti az a teljesítmény, ahogy ő ezt abszolválta. Wellnessben mi is bírjuk. Tehát 7 óráig elősz a bigyogóba. Én ugye? Ülök kiszállok 30 percet a 38 fokos vízben. Aztán kicsit fölmegy a vérnyomásom, kijövök. Ez egy picit más. Picit más a történet. Csak ott nem úsznak körbe delfinek. Igen, hogy védjenek a nagyfehértől. Nagymamák a rózsás gumi sapkát. Igen. Szóval elképesztő, tényleg elképesztő a teljesítmény. És beszéltünk már mi régebben az élelmiszerbankról, akik egy fantasztikus dolgot csinálnak Magyarországon. És most az Index megjelentett egy cikket magáról az élelmiszerbank működéséről, és arról, hogy hány ezer tonna élelmiszert lehetne megmenteni egyébként, hogy hány millió tonna kerül a szemétben, ugye élelmiszerben. És most nem elsősorban az otthonunkban kidobott szeméttel foglalkoztunk, vagy háztartási hulladékkal élelmiszerrel, hanem mint a nagy multi kiperek leselejteznek, úgy, hogy az élelmiszernek semmi baja. Felhívtuk Andreát, hogy mondja el nekünk Szigel Andrával, aki egyébként egy igazgató az élelmiszerbanknál, hogy mondja el csak számokban, hogy hány családhoz juttattak el élelmiszert, hány tonnát tudtak megmenteni, és hányat lehetne, ha még több anyagi forrásuk és segítségük lenne. Hát dermesztő az, több amit hallottunk. Számok, a cikk egyébként 50-100 ezer tonnányi élelmiszerről beszél, amennyit meg lehetne menteni évente. Ennek a tizedét sikerül sajnos körülbelül. Igen. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na hívjuk már is a naphallgatóját. Ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor övi az ajándékcsomag. Ha meg nem, akkor meg nem. Akkor meg így, ő is akkor is ő a naphallgatója, csak akkor nem tudunk. Nem tudunk ajándékcsomagot adni. Viberre jött az üzenet, csak mondom. Viberesek. Lehet, hogy ott még a best of szól, mert ja, hát nem. Sajnos nem. Sajnos nem, pedig az üzenet nagyon jó volt. István írta nekünk, ha hallasz minket, te vagy a naphallgatója. Nagyon szeretnék naphallgatója lenni. Írnék ilyen vicceset, de nem tudok, mert apám miatt a bocskorékon nevelkedtem. Nagyon, nagyon szeretjük, nagyon jó. Nagyon jó volt, szerettük. István, hát nem tudjuk, hogy miért nem vetted föl, de te vagy a naphallgatója, úgyhogy küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó, és köszi, hogy minket hallgat, szellemes volt, röhögtünk rajta. Jó van. Még felállni, mindig, még nem? Na? De gyerekek, 50 felé már tudom, hogy többször kell menni, de 40-nél még leülök azért 4 órát simán. Még ez meg vagyok, még nem kell katéter. Nem, most az ácsorgást, a stúdióban való ácsorgást próbálom meg kompenzálni. Két napja állok. Azért, persze, két napja állok. Jövünk holnap 6 óra, akkor vigyázzon mindenki magára. Puszi nektek, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1.